ورسنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف کی قدروں مسلو باندھے واقعات بیان دل انبیاء کرام واقعات بیان دل اولنی مسئلہ واقع دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئی چھ تسلی ساتا کامیابی سے کم دین استاد کامیابی وستاوی خطو خل محنت جاری ساتا اوزڑا متنگوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو گورا قدم پا قدم اغبان تکالیف راغلی و مصیبتون راغلی و لکسن چی اغب زغم کرده برداش کرده نوار شانت برداش کوا کامیابی بستاوی واقعا لگا اگداو قرآن اول داغی اجمال ذکر کئی موسیٰ دلائل یوڑل فرعون و معتبر و نمنل اللہ تباکل اللہ تباکل موسیٰ کامیاب شو پیو آیات کے مختصر ویلا بیا تفصیل کی جی موسیٰ یوڑل سنگا بیان سنگو کو فرعون و سرداران و مقابلہ سنگو کڑا او داغی مخنیوی سنگو کو موسیٰ علیہ السلام داغی کے کمدن اس طریقے سارا مخنیوی کو داغی پورا تفصیل اجمال دا قرآن آغا نقصانی ندے مخل ندے سڑے گی نی پا خبر اپوی نشی او تفصیل دا قرآن ستڑے کون کے ندے پا ہر یو نقطہ کے وے عجیبا عجیبا سمندر بندی مجھے کم تفصیل کئی نو آغیم دیر مزیدار دے نبی آغا پڑاؤنا ذکر کئی چھ سنگا مقابلہ شوی ہوا اول اجمال ذکر کئی بیا میراو لگو پس ددینا موسیٰ علیہ السلام سردن و خخولونا فرعون و معتبر ہوتا ہے نو آغی زیادتے ہو کو بدے نخو یعنی منلو بزائیے داغی نے انکار کو نو گورا چی سنگا شو انجام روانکارو روانکاری دیتا ہوئی فساد چیزا اللہ رب العزت دا دین سرا پا ہر اڑخ کے ظلمو کی کاغا کتاب سرائی کا پیغمبر سرائی او کپا ہر شعبہ دا دین کیوی و جدے و سرا ظلمو کی و زیادے و سرو کی نو دائے فساد دیتا ہوایا نو مفسد لدین مقابلے کو ان کی توئی اس تفصیل موسیٰ راغے اوی موسیٰ اے فرعون یقینا ذرا لے گلے شویما دا طرف آر انتظام چلو ان کی دا طول مخلوقات نا ناغب زمان دا مصر انتظام ان چلی دعوت دا توحید والا ورکو چه دا با موسیٰ سمر پا تفصیل سر ویلی تو آها آرا شوارا یو زیکاوا حقیقون خپل حیثیت خی شان خی حقیقون علا اللہ قولا یومانا لازم دی پا ما بانی چه نبوان پا اللہ مگر مناسب خبرا حقیقون لازم دوی ممانا حقیقون علا لائق دی زما سرا لائق لی یا لائقم بی لائق دی ما سرا برین حریص زیرسناکیم پا دی خبرا بل قائم و ثابت لکه ما په دې خبره باندې چې نه به وام په الله مگر مناسب خبره دلیل غواړي یقینا راوړم دې تاسو ته صاف دلیل له طرفه د انتظام چلوونکي او تربیت کوونکي تاسو نه فارسل ما یا بنی اسرائیل نو خوشی که زما سره دویم دعوت قوم د ازاده اعلان وکړو فارسل ما یا بنی اسرائیل چې دا به څومره وخت پس کړی فارسل ما یا بنی اسرائیل نو ازاد که زما سره بنی اسرائیل قال ان فرعون ته وی کدی راوړي وي معجزه او سنه کدی راوړي په پیش کدی لرا کوي د رښتینو نه فال قاصاو ورتاو پړاغه چې کوم نه همسا خپل فایزا ی صوبان مبین مناسبه کې شو هغه د اخر د پیرون په دربار کې د هاشوا او د الله دربار کې نارې مارو نو مطلب خپلو ته ځان کمزوره کا او دشمن ته کوم نه ځان غټ کا فایزا ی صوبان مبین مناسبه کې هغه د اخر د تخفیف معجزه و الله و دی بدی مارو خری وری دویم معجزه پیش کړه د بشارت او روی اصلاح اسفل فیضا هیا ننا صفحه که داو تک سپین ده پار ده کتون کو ده موسیٰ علیه السلام ده قلب منور ده اغا منور زلو رنائی چه کمدنه ده اعجاز پا طریقه لا سولارالا چه داس صفا قانون می راوڑه ده داس صفا دین می راوڑه ده صدت داق پکی نشته من غیر سوین فایزا هیا بیضاء للناظرین او مخالف بمی داس تباشی لکه دا مار بی اخری او دا اعمال داسی دی لکه زهر دا پا همسا کی دا فرعونیت اغا اشرار جمع شو دا مار پا طریقه کار شو دا مار پا طریقه کار شو چه غلط نظامون زهر دی هغه ظاهر دی هغه وتو خودل چې دا استاد عمل نتیجه ده او زما میشن دار تک سپین زلیدون که میشن میده قال الملو من قوم فرعون نووی چه کم دنا معتبرو دقان ده فرعون نا فرعون مشوره شروع کلا مشوره شروع کلا داده ربوبیت د الله او د ربوبیت د مخلوق مقابله ده د الله د بادشاہی او د مخلوق د بادشاہی مقابله ده د مخلوق بادشاہی مار د خلق خوری او تباکیه د الله بادشاہی سپین چوسار ده هغه د انصاف ده خو هر شیطانی بادشاہت والا مقابله کی آغی مقابله شروع کرا الزاماتی ہو لگول یو الزام چه جادوگر دے دویم الزام چه ملک اخلی درم الزام دین روانی جو بد دل دین اکم سالورم الزام مشارت غاڑی تکون لکم ملک بریا پنځم الزام روانه کوي او ان یظهر فی الارض الفساد دا الزامات یو لګول دا په فرعونیت د طرف نه په هر موسی په نوسی باندې لګي چې څوک د خپل وخت د فرعونیت مقابله کوي په هغه باندې الزامات لګي یقینا دا یو جادوګر ماهر اراده کې چې وشړی تاسو د ملک تاسو نه خلق بل وکي استاد سما شواره دا هغه ته وی ارجه پاخاو معنی من صورت شواره کې کړي وي چې ټولو حربو ته اشاره دا ارجه واخاو رستو کا دلارا هر وخت دا نو مال دې لالچ والا ورکا طعام والا ورکا چه پیسے میں سے خلیل راضی بیا بچے کندنو مسالہ نکے درہم ایلٹی میٹم ورکا اوی ارو سالورم جلتے واچو داو ٹولو پا قرآن کریم دایو تکے راوڑو پار جیوا خاو تم ورکا دلارا ورورد دلارا چه تم پیدا شی لالچ والا ورکا افدابا درکم بیا با صحیح بیا با سنوی چه یو وزارت والی اگر کده ترانسپورٹی بیا با غلی احتجاج بنکی وارسل فی المدائن حاشرین اولی که قارون تجمع کون کی راب ولی تالر آریو جادوگر ماهر قرال الجادوگر دا دا میلی مداریان نو سحر دا آغا وقت ترقیافتا علمو ترقیافتا علمو او اغیطا بے خلق مجبور اکاو پا زور بے پکاو یعنی بے بے بغیر دا دین او چارہ نشتا دا دا فرعونیت دا نشوران فلسفیانو او دا فرعونی قانون پا رومو زبانی پویدل دا دا موسیٰ مقابلی لراغلی دی دا دا کمدنو صداقہ ندی چه دی مداریان راغلی دی او دنبکی بگردی او شوب دبازی بگئی و جا سارت فیران رال جادو گرد فیران ویویل یقینا منگ لربوی مزدوری کمنگ شو زورار ایمان بکی نیشتن و مادیات غواری قالا نویویل آو یقینا تاسو خام خوابی نیز دیکھنے شونا داغ فیرانی کاغذی جنت چیزا اللہ دا حکومت مقابلہ سو کئی نو آغی سر یولاس کی جنتی و توی مال با اندرکم اخدا با اندرکم دی یورپ ویزا با درکم او با دی ظلمم آوی و انکم لمن المقربین او اقینا تاسوی خام خادا مقربین انا اخدا با دا ملوشی موسیٰ مقابلہ کی اوی دی اے موسیٰ یقینا تا پیش کہے کسو منگ داول پیش کون کنا موسیٰ علیہ السلامتا یہ پیش کئی موسیٰ اجازت دی جادو نور کئی خوکدی لے مقانو ورکڑے اور ڈائریک موسیٰ علیہ السلام خپل مشن خودلے وے اور دی لے مقانو ورکڑے اکی دیشی خلقو بیا ویل چه دی والا مقاور نکڑگی نیکی دیشی مڑا غم سویلے وے موسیٰ علیہ السلام دا باطل دا ختمول دو طریقی وے یو چه ڈائریک حقو آیا چه باطل سرو مچتنے کی او دوے مدادا چه باطل لگ را پورتشی بیا پہ حق راولا چه دا باطل عجز و بطلان خکارشی موسیٰ علیہ السلام دا دوے مطریقہ خکار اکڑا غور اکڑا دا دوے مطریقہ اول غور نکڑا ذکوی بیا بخلقوی چه باطل کم سا کمالو خودی پری نخودو نو چه طول اخکار کی قال القو اوی موسیٰ علیہ السلام پیش کی هر کلا چه دی پیش کڑا ارتاوی کڑل جادیو کڑو پا نظر دا خلقو سرگو دا خلقو باندی اوی ارول دینا را اورای وڑی جادیو گھٹ دیر سو اونو واہی میو کڑا موسیٰ علیہ السلام تا چھرتاو کڑا گو رای دی ناسا پای کی خف کڑل تیر کڑل آغا چه دی جوڑ کڑیو کتاو ایس سنگ ہے تیر کڑلو بازا موجزہ ستا ہوئی چھ تین شکاو لدیتا موجزہ ہوئی کنا چھ بدے ہمسا کی بیادا دم رسیزون سنگ رالل دا خطبا تداخل پا جواہر ہو کرن گئے دا موجزہ دا آغا سا چھ تین شکاو لے اللہو کی اغیتا موجزہ ہوئی یا تلق بی اثر اکل ما یا فکون آغا چھ دے جوڑاول مناظر نتیجہ ثابت شو حق او برباد شو آغا چرے جوڑاول کمزور اکڑی شو بدق قضائی کی وان قلبو سو آغیرین او آپس شو زلیلا او ارتاو کڑی شو جادوگر سجدہ کون کی آغای اومان اللہ پاولقی اے مجھول راوڑا یعنی دا حقانیت پیدا سراغی لکه چه چاپی زور کڑی او دا غزای میدان کی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام اغی شکریتن اللہ تا منزو کو سجده اکڑا چه دیو قتل نو دیم سجده اکڑا قالو دیویل منگ ایمان راڑو پر عبد مخلوقاتو بی رب العالمین چه رب دا موسیٰ و دا حارون دے تعرف و تکڑو نزکه دا دی حوالا و اکڑا رب موسیٰ و حارون رب موسیٰ و دا حارون فرعون اس بل چال چلی دل تا خپڑ شو خواغیل رنگ ورکو رنگ والا ورکو دا فرعونی چالو ندی اوزان تی خبروان چکل چرتا دا مقابل صف سوکراشی دا حق جماعت خواتا دا آغا خلاف تا پروپیگنڈو کی پیدا من دا دی سڑیو خواست من کرا دن نشویو او معلوماتی کول معلوماتی کول آغا بدنام کی زکا چه آغا حق کارکی لکه دا شیعون یو سڑی سنی شی او راشی مسلمان شی آغای ورپسی آغاڑی تا پروپیگنڈی سکی شروع کی چه دا چه کم دنو دا آغای کسو دا سنیانو من کرا غلیو او دے داسی و دے داسی و دا جاسوسو دا دے دا پارا چه آغا خپل خلق چه کم دنو باقا بی اعتماد نشی فرعون وی چه دا خلق را نخراب نشی نووی فرعون آئی تاسو خبرو من لدد مخیل اجازت زمان تاسو تا ما اجازت نو کڑی تاسو من یقینا دا خامخایو تدبیرو چوک تاسو دیل را دا تاسو یو پلان جوڑ کڑو پخار کے لی تخرجو من آلا دا دی دا پارا چوبا سی تاسو دا دینا اسی دن کی دی خار دا تاسو مشرو دا دا تزان چی کم دنو کم زور کو فصوف تعلمون مخ که و تاویل جانت پدل درکم کاغذی جانت و تا خواه چه زماد ربوبیت خدمت کوئی او زماد میشن خدمت کوئی نو پیسیلیتیز برا تا ملاوی گی او سکمده نو فرعونی دوزخ چه کل ده فرعونیت خلاف شروع کو چه کل ده وقت ده فرعونیت خلاف شروع کی مدا سیزونه بی سزاگانی بی فصوفت آلمون نظر دا چه پو بشی تاسو خامقا غصبکم لاسون استاسو عدل بدل لاسون اخفیستاسو عدل بدل او بیا بس بلند کن تاسو طول قالو ایمان داریوس ایمان دایی چاگه چه کمدنو ند فرعونی جنت تمداری او ند فرعونی دوزخ نیریگی ند فرعونی دوزخ نیریگی نه شغگنی یا حرسنا کی نہ ایمانوی نہ بکنے والا نہ جکنے والا چھ نہ یریگی او نہ ٹیٹ خرسیگی آغ ایمانی ایمان راپورتا شو پی انہا الہ ربنا منقلبون سچل ہوشی مڑموں کی واللہ رب العزت تبو رسکنا حنیئن لارباب نعیم نعیمہم وللعاشق المسکین ما یتجرعو هنیئن لارباب النعیم نعیمهم فرعونی دوزخ جنت والا بی پاغی کی مزی کئی اگر بدغ کاغذی جنت کی مزی کئی وللعاشق المسکین ما یتجرعو چه پا اللہ مہینی اغا عجز اغا و گوٹ گوٹ دیش گوٹو نتی رئی پا سختای بدغ امین تی رئی اغار تی منگ لدق کمین خدا من لدغ خدا دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ حیا رکے استادہ کاغذی دوزخ میں قبول لے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون استادہ کاغذی جنت کا چلاڑشم آزما مولا زمانہ خپئی ہم امتیاز بکم انا الی ربنا منقلبون ایمان دی تو ہوئی چھ دا وقت دا فرعون دا جنت مقابلو مکی او د وقت د فرعون د دوزخ مقابله موکی دا د لک سات ایماندار دی خدای ایمان د ایماندار نه زده کړي دی ایماندار د کی ایمان د کتاب نه نه زده کړي ایمان د ایماندار نه زده کړي ایمان چې د ایماندار نه زده شي هغه بل شانتی وي او ایمان چې د کتاب نزد شي دا ډیر په مزه ترخی کی ډیر په مزه اوای کی د مقابله طاقت نی هغه حال شوی نی یو ایمان ویلی بل ایمان منلی او بل ایمان مینا کولی دیکھ ډیر فرق دی په کتابونو کې او درسونو کې ایمان وای نو سو چې ایمان ایمان شوی نه دی حال شوی نه دی او ایمان مینا شوی نه دا نو فائدہ نه کوي ایمان دې ایماندار نزد کول غواړي او دې ایماندار په صحبت کې پاتې کېدل غواړي حال د حال والا نزد کول غواړي کتابونو کې اوای په مسنوي کې حالونه نو څه فائدہ اوای چې کمندونو ته تصوف په کتابونو کې مینا وایا توکل وایا حال وایا اس فائدہ نه کوي چې سو پورې حال حال شوی نه دی حال د حال نه زد کیږي صاحب الحال نه دی چې کمندنو ایمان نه ایماندار نه زده کړو خدای دا شو انا الی ربنا منقلبون یقینا من خپل رب ته واپس کیدونکو یو دا خو ډیر خوشی چې مونږ د کمندنو خپل مولا خو تعالی شو خپل مولا خو تعالی شو ته مونږ د کمندنو د مرګ یادای د مرګ نه چې کمندنو مونږه ما یاراو مونږه د مرګ نه یریګو حافظ شیرازی اغه د کمندنو وویل په کوم ارز به چې زوبه د کمندنو الله رب العزت روان یم خرم اروز کې ازی منزل ویرا بروم راحت جان طلبم و اسپای جانان بروم صد خوشاله ارز به چې زوبه د روان کندر نه روانم نو دا بدن مې روان کندر دی راحت جان طلبم و اسپای جانان بروم زبد کمندنو هغه روح هغه ځای ته روان شم جانان خواته روان یم نظر کردم که گر آیت بسې این رو هم روزه تا در می کدا شادان و غزل خوا بروم و امام انخته کړی دا چې به ما خدای دا راز راولی او زه د خپل جانان طرف ته روان شم نو زه به غزل وامه او روان به یمه خپل جانان خواته روان یمه غزل بواما هواغ طرف تا بچه کمدنو زروانیم توائی چه مر با دیکم علا فاسقینی خمرن و قل هی خمرو ولا تسقینی سرن از امکن الجهرو علا فاسقینی خمرن و قل لی هی خمرو نا اللہ رب العزت پا مصیبت کی امینہ کی تکلیف راولی نا در آحد پا نمی مراولا خر تکلیف پا نمی راولا شراب را باندې سکای ته شراب پونو می اسکا ولا تسقینی سرن اذ امکن الجهر پپټه را باندې مسکا چې کله چې کمندنو جهر ممکنی خپخ کارا ز اعلان کوم چې لست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مسرای وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك حالا او شاله او صالح شلو ممزای نا اللہ دا پارا بمرم زبا خپای ما زبا تا کمدنو ناراضای ما دادر تا چاویلی دی تا بد نگانی زمانگ نمگر دا خبرا چه ایمان لرو منگ پایتونو در رب پاوا کچه منگ ترالل یارب زمانگا انسانانیو اصلا نا چه دا فرعونی دوزخنا به حمت نشو پر آوارای پا منگ با نکلکون او واخلی منگا تابدار واخلی منگ تابدار تالی سٹو فیرون تا چه کمدنو ویل وی اصل زائد پری خود تا کم زائن چه دا افراد تیاری گی اغی دی پری خودل دا با چه کمدنو باطل پرس یو بلا مشوری ورکی چه دا کم زائن دا سه کسان تیاری گی غچی نبنده کا دا خو موسا و فیرون تیاری او دای چې کمندونو تیار کړل د دې سګوناره چې ته چې کمندونو دای وژنه چواتایو باندې وژنم د دې عجزانو د دې چې کمندونو سګوناره اصل ځای لا ورشه او اصل ځای مړکا اصل ځای ختم کا قران درس ختم کا مدرسه ختم کا جمعات ختم کا چې د کم ځای نه جذبه د حریت پیدا کیږي او د کم ځای نه جذبه د انسانیت پیدا کیږي اقزای ختم کا اقزای ختم کا تو قرآن کریم طلبا خراب کا تو قرآن کریم علماء خراب کا تو قرآن کریم دو مدرسو رخ بدل کا دای رخ بدل کا چې پای کې دا جذبه پیدا نشي اغم د دنیا سپیکا چې دنیا پسې چې کمنن رواني او دنیا له جوازونو ګوري اغه له کمننو هغه طرف باندې نظریات بدل کا د دې مهنتو کا قران کریم د لاس والا او جذبه د حریت د لاس والا دا توحید आवाज د خلینا ختم کا په نور سيزونو باندې اخته کا دعوت آغی ویل دا هر دور خپل خبر اینو وقال الملو من قوم فرعون اوی وطا معتبرو دا قام دا فرعون آیت پریدیو موسیٰ و قامی لیفسدو فی الارض دا دید پارا چی دا خلق و ذهنون اخراب کی دا خلق و دا اللہ دا تربیت ذهن جوڑ کی لیفسدو فساد سو موسیٰ کم کل اروان کرو موسیٰ کم اتنباو استلیوا موسیٰ کم کس وجلو د موسیٰ روانه داو چې د خلکو په ذهنونو نه د فرعونیت نقشه روانه ولا او د الله رب العزت د ربوبیت نقشه به کی خدا دا به کی خدا ویل یفسدو فی الارض روانه کی آیا یزهرا فی الارض الفساد ستا میشن ختمه ستا چې کمنو کم فرعونیت ته او ستا چې کم دیموکراسی دا او ستا چې کم ملوکیت ته اخینا دا خلق برگشتا کئی لیفسدو فیا او فساد تشریف اخپل کئی ویزارکا و آلیہ تک مجرم دے موسیٰ او قام مجرمان دی سکا چه دا آئین باغیان دی تاون پریگ دی اوستا چه کمدنو جوڑ شوی نظام اغاون پریگ دی نو قانون و تا متوجه دی اسم نکی گی لری کدام خینا وایا زارکا داول قانونی دفوی چې بالکل د دفې د لاندې دی د دفې د لاندې وایا زارکا پریګ دیتا و الی هداکا د فرعون کوم خدایانو نو یو فرعون مشرکو رستو داری شو کانا من جند ابلیس فرتکا حتا سوار ابلیس من جنده دوین فرعون هغه د کمندنو داود الوهیت په جانب د حکومت کې کړو په جانب د مذهب کې هغه د کمندنو ام یو مذهب مانو الله یې مانو او هغه سره شریکان منل خو په جانب د حکومت کې هغه د کمندنو داوا کړن دی وته وی یا زارکا حکومت هم ستاپری دی و آلی حتاکا و مذهب هم ستاپری دی چې تا کم مذهب خدایانو باندې چوب کړی تا کم بوتان دی دسخی درگاون دی اگه دی کم دنو دی پری دی درین و الہ تک ستا عبادت پیگ دی سالورم یو قیلت سالورم مانا زحاک کردی دا مجاہدم کردی دا ویدارک تا پری دی ستا قانون ویدارکا و آلہ تک اے و قضاتکا یو فرعونو او بل چه کمدنو ده فرعون تنفیزی اداره و چه فرعون بدا قانون جاری کهو ناغه سر تنفیزی اداره و ورطوی تاون پریگ دی اوستا چه کمی تنفیزی اداری دی غم پریگ دی تا چه کم قوانین جاری کهولو لکم قاضیان ججانی خودلی دی داغین بغاوت کی و ده باغیر ده آئین لحاظا ختمه که فرعون وی خان ویسانو قاتلو امنام زرداد شوب و وجنم اولاد ددهی اولاد بولا لکان بولو وجنم سانو قاتلو امنام پا کرکتو بی اختا کم پا موبایلو او جنو کولو بلویلو ایسی تنور کم اغیبا بیا میشونو لرازی پانستاهی نسام او جوانده و پریکدم جنو کارده یقینا زا پده زوراریم یقینا منگا پده زوراریو وی موسیٰ علیہ السلام پل قام تا تلقین دا تثبت امور مسلحا چه سور تکلیف را گئی اللہ تا متوجہ شا اللہ تا متوجہ شا وی فرعون پل قام تا وی موسیٰ علیہ السلام پل قام تا مدد و غواری دا اللہ نا وز برو کلک شے گورے اس تین نے ان الارض للہ زمک دا اللہ دا ورکی دن را مچا دا شرا دے وکی دا خلو بندگانو نا او اخیری نتیجہ د پار د پرهیزګارانو نن هغه کې دوه قسم خلکو یو تسلی ورکړ موسی ته هیڅ خبر نه مونږ تیار یو من دې سخت وادت یو تلا نوی اومدا سخت وی دی فرعون مون تنگ کړیو اوس ترا لی اومدا دې سخت سره مونږ وادت یو دا ظالم نه دویم کې سمو به همت او هغه وی موسی ته نوی ستا د پاره خلق وجل اوس را لی اوسم خلق وجنی موسی بشارت ورکې به همت کېږي ما قالو زینا د دې وجنه دواړه مانی قالو دیوه تسلیتا للموسا یا شکایتا عن موسا او ویدئی او زینا من قبل تک تنکڑی شیو منگا مخشد رات لستانا او پس دینا چترالی منگتا قالا نوی موسا علیہ السلام کیلی شجر افستاسو یو وعدہ اکڑا حلاک کی دشمن استاسو دشمن بدل حلاک کی اللہ وستا دا وقت پر اون حلاک کی وَيَسْتَغْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اوابات کی تاثر رب از ماں کی حقوری اللہ کی تاثر سنگا ملکا ہوئی چھتہ دا اللہ قانون چلائے کتہ فرعونیت چلائے فَيَنْزُرَا كَيْفَتَ عَمَلُونَ دا اول وادی پورا کیدلو شورو شو چھ دشمن بارے تباشی مدا چھ سوک دا اللہ قانون پریگ دی چھ بیان شوتا چھ نی بیان شوئے نو پا مزوئی خوش کلو ارتا پتو لگی او دا اللہ قانون بیان شی نو کل منگائے شروع شی کل جنگ جگڑ شروع شی کل آمن خراب شی کل ڈی چوک بن شی بلا مصیبتو نو شروع شی فرعونیانو بانے شروع واچی دا ابتلا بن نقم او یقیناً امینی والفرعونیان دا پدی حکمت چدی را بیدار شی چمنگ دا موسا خبر او نمان اللہ نسکا تکندنو امریکا کی ور ورطا شو یقینا نیولی می فرعونیان بیس سنینا پا قات سالو باندی خومینی والفرعونیان پا قات سالو او پا کمینا میو باندی شاید چی دی نصیت قبول کی یعنی اگر خپل فطرت رایات کی ذکر رایا دول چی من خو بندگانی من خو خدایان نیو خود دی سپی لکای وی چی کلا و راشی دی تا خوش آلی ندیوی منگ دی حق داریو عبرت تینالی شکر نو باسی آچو رسی دی تکلیف نو سیاتن یا تویرون سپیر گرنی موسیٰ لرا موسیٰ علیہ السلام لرا آغا چالا را چی سر دنو وجه منگو حیلیو خبردار یقینا سپیر توب دادی تخ پل سپیرینو ما تا سپیروائی تا غرشنو عرص با غرشی توائرو من دللہ خوزیاد دادینا لا علمون نپویگی وقالو آئی دی ما ماتا تی نبی من آیتن هر کولی چه تراوڑی منگ تا یوا نخا اتا سارنا بیادا چه تا جادو کی بمبانی پا دی سارا ننیو منگا پتا یقین کون کی نمانو فارسلنا تکالیف شروع شو نراو ملگو پا دیوانی توفان عمل خان سپگای چند خان وینی آیت مفصلات نخی جدا جدا داستنا چه پا یو رز خو جدا جدا سو خیو تکلیف کل زلزلا کل سیلام کل دینگی کل چکندنو چکنگوریا کل ببلسو کل جگاڑی کل جیلونا کل یو بل سر چکندنو مشتو گریبان که دل فاستاک برو زانی موتبارو گانا پیدار عظیمون با مقابله کو حده حالات مقابله بکو اس خبرنا زلزل پرو پا بادی با جوڑو کو او سیلاب تو بندونو جوڑ کو او دمو سمیاتو نو مخی معلوماتو کو پکانو قومن مجرمین او دیو مجرمان پاو اکی چراب اگر دیوانی اپت دیو اویلی موسا مولا دواو کبیا با جماعت ترال رسول تیاسین ختمو که کاریانو تبر آگلینا یا موسا دولانا ربک دا منی چی ارد دی لخدای منی دی خدای منی او دا منی چی دا نی اللہ تا توجه سبب دا نجات که مصیبت تی یا موسا دولانا شیخ د پنځیر مو د زلول علی یو کال درس کې فرمایل په پاکستانیانو مثال دا د فرعونیانو ده وی چې خدای د دن اخلاص شو که خیر بیا به خوشو خدای د دن اخلاص شو بیا به خوشو وی د هغه زینب بیا تاریخ یو یو یو یو یو وی یحیی خان به مسلط شو دی چې خدای د یحیی خان نه اخلاص کې بیا به خوشو بیا به د کندنو صدر یو مسلط شو چې خدای د دن اخلاص شو بیا به خوشو جون جو به مسلط شو چه خدای دادن اخلاص شو بیا با خوشو بیا رساله که هم آمزمون را غلیو وی پیس نخلاصه گی خلاصی کی با پدی چه ده کم ملک کم قانون ده پار ده ملک آزاد کرده ره او بیویل پی ارتیکل 146 کی دا لکلی دی چه ده قانون با اسلامی او دی که چه سوک ده اسلام مطالبه کئی نو آقا بار حق تی زکر ده ملک اسلام لازاد شده ده ویدار ده انسانیت حقم ده ده مسلمانه دیم ده ده پاکستانی توب دیم ده نو مطالبه او که و بیانو که ده اللہ ده کی قانون کنه اللہ ده قانون بیانو که او دولانا رساله کیو ما مزون بیارا غلو اما ایدا اندک لائن کشفتا انا کتالر که زمان ندافت نمانگو ایمان راڑو پتا او خامقا پری بگدنگ تاثر بن اسرائیل پپاو اکی چلر بمی کتا دینا تکلیف و عذاب او یمنیٹے پوری چدی برسی دن کی واقعی تھا انا صاحب اے کدی بمات لوادا فان تقندا من هم اول وعدا پورا شوا بدلا میں تینا واقع استا ایو لکا عدو اکم نو دوب مکرل دیل را پسامان در کی دریا اب کے الیم البحر اللذی لا یدرا قعرهو آغا سامندر چی ویخی معلوم نہیں پا کلومیٹر و پا پکی پکتا دی فاغر اقنام دوب مکرل دیل را پسامان در کی دریا اب کی دیو جنا چی دی در او جنگرن زمایا تونا ذاتی دشمنی نو پکانو ان غافلین او دی داغین انا خبرو واو رسن القوم اللذین او دوی موادا یستخلفکم فی الارض واو رسن الارض اوار مکا قوم او کسانو تا واو رسن القوم اللذین اوار مکا حاق قوم تا چی کمزوری گرنل شیو سمی ولوار کل مشارق الارض القوم نمراد بن اسرائیل لے ورمکو القوم آغی قوم تا چه کمزوری گرنلے شویو سمی علاور کل مشارق الارد و مغارب آم مشرقون دا مصر و مغربون دا مصر طول اطراب می دیل آور کل آغا چه برکت می چولو دیکی و تمت کلمت ربکا او پورا شوا فیصل دا رب دی الحسنا دا نیکای او خیستا پا بن اسرائیلو دی وجنا چه صبر کرو و دمرنا او تبا مکل آغا چه جوڑاول فیرون لوی لوی عباده بے جوڑاولی او سیم خلق روبا سیلا او قام دادو و ما کام یارشون آغا چه دی باز سپرونا جوڑول دهشو ده شرط ده پارا چپ پر هوتل بے جوڑاول زی پا زی داد تایوش طریقی وی آغا چه دی باز سپرونا جوڑول دهشو ده شرط ده پارا و جاوزنا اول ابتلا ده فیرون ده طرف نتیره شوا او گورا موسا کامیاب شو او ده خپل و رفقا ده طرف نا ده خپل و ده طرف نا پا موسا تکلیف را گئی و جاوزنا بی من اسرائیل البار او پوری می اصل بن اسرائیل بسمندر نرات لل رال اللی و یو قوم بانی یو کفون علا اسنام اللهم چه دی عبادت کو او چه لو دیرو پس بوتانو درگاو نو چه دیو دیو الموسا تا منگلوم یو خدای جوڑ کا منگلوم یو خدای جوڑ کا اشاره وا چه لابنی اسرائیلو زلط ایمان کش شوه نده زلط علا ایمان نده کش شوه دا صرف دا موافقت ظاهری موافقت دا وجه نتاثر شوی دی او دا نجاب دا پارو چه منگا دا فرعون نسو شو خلاص شو دا اللہ رب العزت وحدانیت الہ زلط نده کش شوه ایجال لنا اعلان او کرده و مقرر کرده منگ دا پاره او خدای لکه چه دا دا پاره دی خدایان چه منگ امینو کنه منگ خپل خدای را تخکاری نه دی چه کم دنو صرف بدنیتو مادیتو دی دا وجه نه وی چه کم نوینو نسنگ بندگی وکو قالا موسیٰ علی سلامت وید آسوی و قوم نا پویا این آولای متبر ما فیه دا دا خپلو نبدا سه تکالیف رازی چه کلو بکی الحاد رازی کلو بس رازی یقین انده متبر ما فیه تبا او برباد بکڑی شی آغا چه دی بده که او برباد دی بیا سرا آغا چه دی عمل که او ویت موسیٰ علیہ السلام عبید اللہ نولتون تاسو لیو علام او آغی اللہ غرکڑی تاسو ده دی وقت پا خلقو باندی او پاوکی چه خلاص مکڑی تاسو دی فیرونیانو نام رسولی بیتاو سه سخت سزاگانی وجل زامن ستاسو جو انده پری خودی جی نکای ستاسو او پا دی که ازمیختو طرف درف ستاسو نغت او آدنا موسیٰ سلاسین علیلہ بل ازمیخ او بل افتیلہ ده موسیٰ علیہ السلام او لوز میکړو موسی علی السلام سره د دیر شوش په انت 40 ویلو مونږ ویلو چې وادي دوی یو مستحق استهبابي وا او بل وجوبي وا نو استهبابي د دیر شوش په د سالويختو وا او وجوبي د دیر شو وا موسی علی السلام په اوله عملو کو او سالويخ راځي تیرې کړې پات نام نه بیا شرین پورا میکړه دلارا الله سبحانه اشاره او اختیارات د الله دی نو پورا شو ملاقات در ابي بسلوخ خوشبو کی سلوخ تو کی تاثیرو وقال موسی و موسی علیہ السلام قل رو رارون تا اخلوب نی فی قومی چکلا یو دینی محنت لومزی نو قوم کی نائب پریدا نائب پا قوم کی پریدا اسے نا چه چرتا سوک چه کم دنو اغی گمراہ کی او خرابی نکی نو یو نائب چه کم دنو نزان پزائی پزائی پریدا لأخيار نخلقني في قومي شيغان وي ونبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله تعالى توي شانت مني بمنزلة هارون من موسى تداسي لك سنگا چه هارون دو موسى وهارون وطويل اخلقني دا غي وي شيغان دا تشريكي نبي عليه السلام صرف دوم رويلو انت مني بمنزلة هارون من موسى ته زما داسې لکه هارون چې د موسی په ځای و هغه وی موسی علیه السلام هارون ته خلفنی ویلو نو دی هم خلیفه شو نو معلومه شوه چې علي خلیفه بلا فصل دی دا بلا فصل ته کې کم نه راووت بس دا وضاحت وکړو دا بلا فصل خلیفه خو بس دی که نه نو خلیفه خو یا په ایک نمبر یا په تین نمبر چار نمبر سلورن نمبر خلیفہ شو خدا نبی علیہ السلام نو خلیفہ دے خدا بلا پسل تکے پک کم دے شو دا پک رضخ پل مقصد او دا چی نبی علیہ السلام ویلو دا پک خاص مقو ویلو نبی علیہ السلام جی عادلتو اولی رضی اللہ تعالیٰ بیمارو ها بیمارو باقت اوی تز پاتشا دا کلی خیال ساتا حضب جی عادلتو موسیٰ علیہ السلام ورکووی چې ته پاتشا او زدم تورات رو بس دقت خبرو او زانوری خبر استاقفل دی دار پس ته زان جوڑا دی بیا چې ټول امورو کی تشبیه لی نبیہ موسیٰ علیہ السلام دا نبی دا موسیٰ علیہ السلام نا مخ کی وفات شده دی حارون علیہ السلام مخ کی وفات دی بیا پکار دی چلی رضی اللہ عنہ نا مخ کی شده وفات شده دی کار بدی سی واصله اصلاح کوا او مروانی کا پلار دو بساد گرو پلار دو بساد گرو مروانی کا ولما جا موسیٰ پاک چرای موسیٰ علیہ السلام دو پار دو ملاقات زمان او خبر دو سروکن رب دو ندین شوق دو ملاقات پیدا شو قالا نوی ورب امی آرینی انظوری لیکا او خیماتا زان چزوینم تالارا دا شوق د دیدارو الله رب العزت نے مطالبه وکړه موسی علیہ السلام مطالبه وکړه د محبت د وجه صفات الله کو بنی اسرائیل د صد د وجه کړي وا الله په تندر راته کو یارین الله حجارت مطالبو کې فرق وو خو ما تزان چوینم تعالرا وګورم تا تا قال الله رب العزت توي بلکل نشی لده ما تو تاکی دا طاقت پیشتے ولیکن انظوری للجبل خوکو ردی غردا کدی ٹنگ شو بزای باندی فسو بطرانی دا بدنی خبر دا روحانی طور انسان دا غرن مضبوط تے زکا دے تجلال ذاتی تا ترقی کولشی دا غرن مضبوط تے زکا لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأیتهو خاشع متصدع من خشیت اللہ نو بدنی طور انسان ظاهر د غرن کمزور دی دا ظاهری خبره ده روحانی طور ځان له مسله ده چې دې ترقی کوي نو روحانیت سره کوي فاین استقر مکانو د دې دنیا دا بدن چې دی په دا برداشت طاقت نشي کولی زما د لیدو برداشت نشي لرلی فاین استقر نو کده ټینګ شو خپل ځای زرد شو به مینیمال را فا فلما تجلى رب للجبل فار کله چروخان تیا وکړه رب دې للجبل غرتا نو کې دلرا ریزا ریزا او پریوت موسی عليه السلام نشه بهوش شو موسی عليه السلام بهوش شو خر موسی سائقا نو چې کله په اور کې ولیدو اني انا سنارا نو الته نبی او شکه دو دلته بهوش شو جواب الته تجلی وصفی وا او دلته تجلی ذاتی ده هغه تجلی عکسی وا او دلته تجلی وصفی ده ذاتی ده دې د وجنا غر کې نشو او الته په کوی تور کې او په غر کې او د اور کې ښکار شوو خو هغه د کمندنو وصفو فلما فاقا فار کلا چې بیدار شونې وایل پاک الله ته د سترګو د لیدونو د دنیا کې سره ګرځم اتا تا وانا اول المؤمنین عظیمه اول منن کړه د خبره چې د دنیا کې لیدل ګران دي قال ان ویل یا موسی الله رب ال عزت توي د دیدار سوال نکړو او کلام د لادر کوم تورات ودا وایا په دې سره زما د دیدار شوق هغه ودی پوره کیږي قال ان ویل یا موسی موسی یقینا ذو ان صفاتک یقینا ما ورکړه تعالی الناس خلق باندې برسالاتی په پیغمبر خپل او په کلام خپل باندې فخزماته توکا نوونی آغا چه در کرمی تاتا و شد قدردانو نا اولی کلمی دل را پا تختو کی هر ضروری خبره چه دا آغا وقت کما پا کاروا زکا آغا وقت که آغا کاملو او زاعت آر خبری فخوزا بی قوا پونی و دل را پا کلک باندی او حکم گوا کام تدی یا خوزو بی آسانی آچه عمل کی بخستا و احکاماتو دی دا طول چه کم دنو احکام حیست دی ساوری کم دار الفاسقین زردا چوبه خمتا ستا انجام د فاسقانو نا فرمانو ساس ربوانا آتی اللذینا دا یر ذکر گئی ترحیب جد آسمانی کتاب نا دا اللہ دا کلام نا بفائده سو کخلی شاگه که اللہ تا عجزی وی تکبر بکنوی متکبرین اغا محروم وی زردا چیز بوارم دخپلو آیاتونو نا عن ایمان آیاتی عن عمل آیاتی عن فهم آیاتی ایمان با پیمنا روڑی پویگی با پیمنا عمل با پیمنا کئی سوکو اللذین آکسان چزان متبرگنی پزمکا پا مقفل ارد پزمکا کے یعنی پا سفلی تعلیم پا مادی تعلیم زان متبرگنی وی ما ایم کرده نو پا قرآن بانی وی پا دیز ہے خوزو پویا نشم غالکا تا کو ایم پا انگلیش کے کرده کنا تو قرآن کے ایم ایو کبھی آراشا قرآن کے ایم ایو پا مدرسہ کی کہے داو درش داو کبھی آبا سبتو لگی ویر ما خوش کم دنو پی ایج دی کڑی دا او دی بانی دی آیات پانی زمان انتراز دی نو پی ایج دی کڑی دا کنا سڑی تاو قرآن ندے ویلے تو قرآن کی پی ایج دیو گر قرآن ہوا یا نو ویلے دی یو سدے او تو چک کم دنو انتراز پا بل دے کئے اول چک کم دنو قرآن دا کنا نو دا چې کم په دغه مادیاتو سفلی علومو مادی علومو دنیوي علومو یورپی تعلیمونو پاگه بانیزان متبر گرنی اپا قرآن نکویگی نادره نیشی ویلنو خولی کو بغیر الاغ نامناسب زنون مصری ویلی دی مدارک وی اب اللہو آن یکرما قلوب البتالین بمکنونت الحکمت القرآن الله دا انکار کړی دی چې زه دې د خپل قرآن رازونه باطل پرستو ته حواله کړم باطل په دې نه پوهیږي مشرک بدعتی ملحد متکبر محب د دنیا دا پې نه پوهیږي دا اوس داسې د لارو شیخونه دی دا خو د عرش نه راغلی دی دا چې کمدنو وړوکې شیخونه دی چې هر سړی لا یمسو الا المطهرون متوحر دینی او پدی دی پوشی دا گب تیسو چه دا گینی دا مڑی دا خیٹی الواغا او دا سای بی سی ڈی دی با پلی تا کنو تا کینا دا سشه ویتو ویر او کل آیت اللہ امنو بیا او کووینی دی هر ایوان خا ندی یقین نکی بدی باندی او کووینی دی لار دی هدایت ننو جوڑی دی نلار دغه باندې ژوند نه تیری او کوینه دی لار د ګمراه نو جوړې ده دینه لار هغه بس رواني فرعونیت پسې دار دی وجنا چې یقینا تر ژوند غنیا چون زما او دې دینه غافل دي هغه سان چې تر ژوند غنیا چون زما او پیشي د اخرت دوله ویشي عملونه دی هغه برباد دي دوله دی عملونه دی بدلر شوور کوله دی لاره مگر دا وش کولی بل ابتلاء د موسی او سامریت ته د الله رب العزت د قانون مقابله کې یو چې کمندونو راووت فرعونیت سلطنت د غیر الله حکومت د غیر الله عبادت د غیر الله دویم راپورته شجال په اجال لنا اعلان کمالهم عالیا جاهلان راپورته شو په مادیت باندې بس صرف لیدل منل چنیل وی نمنو وینی منو ملحدین راو چد شو چکم وینو اکا منو چکم نوینو نمنو درم راپورتا شو اس سامیریت دو حقوق و نارے وحل صرف چغی وحل صرف چکم دنو چغی او صرف ظاہری شومنٹ آزادی شومنٹ ترقی شومن سرمایداری شومن لاند حقیقت نشته منگ آزادی غوارو ایبسلوٹی نٹ غلامی نمن او منگ آزادی غوارو دستن آزادی غواری دا اللہ دی کتاب نا دا قرآن نا دا مخلوق غلامی دا یورپیت او سامیریت سیم تو سیم بلکل یو شئی در زر و جادوگر را پرتشو مالونا دولتون ارامخ تکرل جینکا ارامخ تکرل وی اله داده ارس چی کی گی پا پیسا کی گی پیسا چی کم دنو کی گی آزادی پا پیسو ملاوی گی ترقی پا پیسو ملاوی گی ملک پا پیسو ملاوی گی دشمن پا پیسو پا تھا کی گی ارس چی کی گی نو پیسو کی گی سر مسجد وی دا معبود دا پتاس شوی دی شی ور تٹیت چی سوک دا زر و جادوگر را شی فدی چی کمدنو دا زر و جادوگر تا سر کی دی اغیر تا کی دی تا دا خپل سر دا قیمت نا خبر دی دا خوالا فرشتی پا سجده گرزو لی دی تا دا فرشتو سجده کردی وا نو تا دا یورپیت دا سامیریت سجده که دا دولتونو او دارنگی چه کمدنو در روکارو دا دی سجده که دا چه کمدنو دا اللہ حکومت دا اللہ دین اسلام تا لویا فتنا تحذیب دا یورپ نظریات دا یورپ دا دا سامیریت چه کمدنو شکل لے دا سامیریت شکل لے دا ایجلن جسدن لہو خوار تش چه کمدنو پڑاکو حقیقت کس شنو که آزادی وی حقیقت نشته که حقوق وی نشته حقیقت حقوق بشریه وی نشته حقیقت که عوام وی نشته حقیقت او پا دی یو یو باز شروع کنو پتا باتو لگی صرف الفاظ دی صرف الفاظ لهو خوار داگه دلان دی حقیقت نو دی چه کمدنو رواغ استلوس کل چه کمدنو جنکه خواهشات شهوات سامیریت داو واتخذا قوم موسی شکلا کم قوم کی محبت او اس کے الہی نوی دا سامریت نہ متاثر شی نو دا موسی زنی کسان دا سامریت نہ متاثر شو اللہ موسی تخکار کول پدی کی حکمتو چی موسی لال شی انتا او دا گند خار شی چی پدی طولو بانی دا گمانو نکی چی مال اخپل چی کمدنو سمکڑی نی دانا چی دا اخپل زمان سم دی در دې لایق نه دي چې دې دې چې کمنو مقابله وکي چې ورته وي ورشي وی عزت انت وربک فقاتل ان ها هنا قائد ان ها هنا قائد د دې مان ولا امریکای سره جنگ شي هغه دې کمنو پلک تر ټینګيږي هغه دې کمنو جنا تر ټینګ نه دی پنجازاری تر ټینګ نه دی پنجازاری ته سجده کوي دې به چې کمنو امریکا ګټي او دیو سوپر پاور له شکست ورکړي دا غو سامریت ته سجده کوون کې واتخذ قوم موسی او جوړ کړو قوم موسی علی السلام من بعدی فضل لود موسی علی السلام نا نکالو د دینه اوسخه هغه مالیت هغه چې کندنو معبود کو من حلیم اجلن جسد الله خوار خیر دی جوڑ کو تشا جوسا چه داغت کمدن و تشا وازو آئینو گوری دی چه ندی سر خبری کئی لائیو کلمون ولا عدیم او نخی دی تلار جوڑ کرده دی نسخی نخدای او دیو ظالمان خو خواه فطرت رابیدار شو رابیدار شو زکر دی موسیٰ پا صحبت کیو پا آغا وقتی چارتاو کلش داس که مخید دی تا دا دیخ معنی دا دا محاورتی لفظ دی لفظی معنی نه دا پا آغا وقتی چه پیمانه شده پا دیوان دی اویلی دل چه اقینان دی غلط شوی دی هده اویل کراهمونو کپا منگ بانی رفظ منگا اوین بخلو منگا نشوب منگ دا بربادو نام پا آغا وقتی چه واپس شو موسیٰ علیہ السلام پل کام تا غصا و خپا اللہ و تویلو نوی اویل بد دی چه تاسو زمان پزای کردو زمان رستو تامیره اوسخه آیتاسو تلوار وکړه تاجی وکړه د فیصله در اپنا پال کړلوا او زر پزر کې خوده تاخته القا زر پزر کې خودو ته وای لکه سورۃ یوسف کې وای آیت نمبر 92 دونی 93 ایذبو بقمیص یاذا فالقوا ولا وجبی رارتاوی که زمان اطلاع رو مخ داو بیده بیده سر کی که دی دیل را دارنگی ورپسی آیات چین میں حلقا والاو جی زر پزر یکی خودو والکرلوا او پتلوار یکی خودی تختای زر غنطا کی خودی قرآن تعبیر پی القاو کو چه تابوی چه ارتاوی کلی تابوی چه ارتاوی کلی یا ارتاد یدو موسیٰ موسیٰ لاس پورا پیدو ورا پیدو نو د موسی نه ارتاو شي نو موسی د غسینا لاس ورا پید نو تختای دې څه شي ارتاو شي نو الله اضافت نسبت موسی علی السلام ته وکړو چې هغه دې حفاظت کو نه کړې شو دومره په شرک باندې غوسه دې دومره غوسه دې په شرک دا نه چې ارتاوي کړې او ماتي کړې وال قللوا او زر بزرې کې خوده تختای او وینی و سر درور چراخی ازان طرف تا ندا یو چه کمدنو غضبن للہ پا اللہ رب العزت پا توحید او دا اللہ بانی غیرت کی غیرت او کو او درور سریونی و پا غصا براسی اخی یا ازان ترانیز دیکو وی هون اصی چل شویده خو غصالی او ازان در اصی چل شویده ازان ترانیز دیکو چه معلومات کنو کی اخو ته وی خلق وو چې خپل کې ورالل مشر دی کنه وی خلق وو چې خپل کې ورالل دی په ګور تا انټه کو گزاره کاوه یا جر ویله چې راکې ځان طرف ته قال ابن عمان و ته مرزیا یقینا قام زم ما چې دی یقینا کمزور کړل ما ولرم بس نور زم همت نور خبره ختمه وا ما بیانو دی نه منه ما بیانو دی نه منه ما بیانو دی نه منه اخیره خبره جان ته پاتې او تا ما تویلی چه اصله نداغی لحاظ مالا نما بیاوی سنگ چل کرده تاوی اصله تاو ما تا دانویلی چه کسوک نمانی نو بیا ازرین دکر تکر خوب که تا ما دانویل فکادو یقتلوننی او قریبا چه دیزا وجلوه نو جنگ با جوڑ شوه نو دا اصله نو خلاف راغلو بیا با دی راتوی چه ولم تر قب قولی زما دا خبری لحاظ دیو نکو فلا دشمن بیا لادا مو خوشاله او ما باندې دشمنان او مگر زه ما د قوم ظالمانو سره ما دا سمي ساوو چې زه ساکیتم د حق نه زکه چوب د حق نه ظالم ما په چوبو ظالمانو کې مې ساوو موسی عليه السلام یو ربا ما ماف کو ور مم او دنه مې کا په مهربان خپل کې ته کامل رحم کوونکې یارا یقینا کسان چې جوړ کړي سینا خدای چه اغیی ته کمدنو سرس زان لخدایان کرل دالر زان لخدایان کرل دغه زان لقبله و گرزاولا سینالو غضاو من ربیم زرده چوب رسی گذی تقار و غصا ده طرف درف ده دینا و زلت پریجوان لان کی دایوازی دسخی خبرانوان پا کذالک نزل مبترین دک کرنگی سزاور کوما هذا شرکون کو لرا المفترین المبتدعین چاغه نیوی نیوی خدایان جوړی کله په یو شکل کې او کله په بل شکل کې نئے زمانے کې نئے بت تازه کیا عصر حاضر نه پھر سے او سارے قدیم گزر نئی ممکن جس میں بے چوبی کلیم دے دور نوی نوی بوتان راو یستل سامریت راو یستل الہاد راو یستل چھے کمو زکا خود موسیٰ علیہ السلام واقعام پر تفصیل روڑی اللہ وی دک کشان تی سزا اور کما افتراک ان کو لا دروغ جوڑا ان کو لرا چھے پا اللہ دروغ جوڑے پا پیغمبر دروغ جوڑے نو زلت پی کلو سائے و بیدت زلیل کلو سائے و بیدت زلیل او دارنگی ابن کثیر ذکر کردی الولایہ کی ہی واللائی لکل مفترین الیوم القیامہ کذالکا تر قیامت پوری دا ہر مفتری دا پارا دے چلا اللہ مقابل کبل سکرا آغستل امام مالک رحم اللہ قول ذکر کردے ما من مفترین الا و تجد فوق راسی ذلہ ہر بیدتی و ذلیل ایام ہر کو مستجلتن لکل صاحب بیدتن الیوم القیامه ابن جریر وی کل سایو بدت زلیل و ان حملجت بهم البغلات و تقتقت بهم البرازین اگر که بغٹو غٹو گاڑو کی سوری خدای با غلامی زمیر بے غلامی زمیر و ذلتن فی الحیات الدنیا دو روپای غلام او دا دیسی زنو با غلامی و تا استعب دو دینار تا استعب دو درام کذالکان زل مفترین د دې کم دنو ځانو نه پیژندنو چې زه سوما د سخته ټیټ شو والذین عملوا السیئات هغه کسان چې کړي وګناونه او بیا راو ګرځیدل پس دینه ایمان راوړو یقینا درځه پس دینه په خون کې مهربان دي او باغ وکي چې پارام شو د موسی علی السلام نو غصه اخذل الوان راوای غصه تختای چې کین استاد موسی غصه اخذل الوان داوی راوی غسل تختا او پلیک داغی کی هدایت او مهربانی وا د پاردا کسانو چې د خپل رب نه ریدل وختار موسی قوم د ابل ابتلا خوکر موسی علی السلام خپل قام نه وختار موسی من قومه حذف الیصال نه خوکر موسی علی السلام خپل قام نه یا کسان د پارد ملاقات زما فار کلا چونی ول لیل او ټړاکو قالانو یو ربمی لو شیطا لکتوم سکستای رادوی نمڈا کڑی با دی ویدئی لرا که دسخی پی عبادت دی وجلے دسخی پی عبادت دی وجلے وان تا با دی میدان کی وجلے وی اوس پا پیزو بدنام شمنو چه وی با مشران رالا بود للو اومڑی کرر لالا داو بدنام خلق پی نو کستا دا علاقت ارادوی نو ال تا با دی حلاک کڑی وی کزو دی امڑاولی نستپوز دن سکنشی کول دار جلال کی وربمی لو شیطا لک دوم کستای را دوی نمڑکڑی بوی دیل را مکی و معلوم آیتا مڑکای منگ لرا علاکای منگ لرا پاگا چکڑی و بی وکوفو من نازمنگ نا یا سوال در رویت یا دستی عبادت نده دام اگر از میخ سا دام یا از میخ سا گمراکای پا دیسر آگا چا دا چی را دو کی توفیق ورکای آگا چا دا چی را دو کی تی ولی یو نامددگار زمنگا نو ماف کمال را منگ لرا مافیو کمنگتا قوم لا بخنه غواړي چې قوم به ایمان راوړو نو قوم له امن او سلامتی او د بخنه سوال دا د انبیو سنت دي فغفر لنا وارحمنا مهرباني کوون باندې او ته چې کوم نو غواړې معافي کوون کې هم ولیک زمنګلارا په دې دنیا کې خوشحالي او په آخرت کې هم زنه عالمان وي چې موسی عليه السلام په دې دوا سره د خپل قوم د پاره د سالمی دنیا اقتداء غوښتا چې الله زماده قوم د سالمی دنیا خلیفګان کا او د خلافت د دې په سر باندې کیدا الله او ترستو وي پس اكتبها للذین یتقون قوم ریاست په لور کوم خو خاص ریاست می هغه تعالی کړي چې یتبعون الرسول النبی الامیا خوش تر اباشت کې چې سر دلبرا در آیت در حدیث دیگران خوش تر آباست که چه سر دل بران مزد آکی چه پا نورو پا خبرو که خپل دل بر تا اشاراو کی نو خبره د موسی او د قوم شورو وا او اللہ بکی نبی علیہ السلام و امت دا مسلم نبی علیہ السلام ذکر کو هغه ته به اشاره وکړه چې خلافت می دی له خله يهود قابل نه دي زکه په کلی زندګۍ کې ناکامو او د خار په زندګۍ کې ناکامو او ګوره داغې ناکامي او په آخرت کې یقینا راګرځو موږ تا الله تو عذاب مې رسومات دې چې را دی وکم او مې ربانی زما ځای کړه دار یو شیزو زردا چوبلی کم دل را کسان لرا شریک دا الله نا ور کې پاکی د زړه هوا کسان چې پاتونه زما یقین کایو هغه وخت اور چې تابعداري کې دا هغه پیغمبر النبی اعظم شان والا الامیہ پاک باز چې مخلوق کې سو استاد نشتا الامیہ مخلوق کې سو استاد نشتا الامیہ او مکی والا الامیہ نالسته الذي يجدون مكتوبا دا پیغمبر کې کمال لن او امت کې نام الذين يجدون هاک اسان چه دی آغا پیغمبر چه دی مونده آغا لرالی کل شوه دی سرا پا تورات و پینجیل کی حکم با که دی تادنه که منا که با دی دی بدای نا وی حلوم طویبات او روائق با بیانه دی تا طویبات حلال و سیزنو او حرامه با دی تا یعنی حراموال با تا بیانه پا دی بانه ها پلی سیزنو گنده او یزوانو نسرام او لره که با دی نا درانو حکمونا درانا احکامات او آغا سزاگانی کانا تعلیم چوی پا دیبانی والا غلال اللہ تی او آغا سزاگانی گرانی چوی پا دیبانی ما کسان شیمان راوڑا پا دیبانی فاز روحو او تاییدی اکدادو تازیر دادی دا نبی علیہ السلام دا ایمان تقاضا یو شکل دا نبی علیہ السلام دا سنت مقابلہ کی بلسو او دا نبی علیہ السلام دا دین مقابلہ کی بل یو دین او قانون راووت بدعت او رسومات راووتل نو مقابله کې وته تایید د نبی علیه السلام کړي دې ته تعذیر وي او نصر دې ته وي چې په نبی علیه السلام دی ایمان راوړو نو اوس به دا دین خوره او غالبه کړي اگر که مقابله کې تاسو نه دی راشتیوم خدا به خوره او مقابله به ولا کړي خدای نصرو دا دویمه تقاضا درمه د قران اتباع وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي دار نبی علیہ السلام دے ایمان تقاضی دی وَازَرُو هم لا تڑو کی دادا هم عددو کی دادا وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي او تابداری اکردرن آگی چھ نازل کڑمی او دیلا را سردد نازل کڑشی و سردد دادی کامیاب او پاتی بدنیا خلی آئی و الناس صداقت نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام دو عامی پیغمبرائی تذکرہ خلی آئیو الناس ہوا ای خلکو ای آئیو الناس اسم دعواز غگیگی ای آئیو الناس یا انسانانو انی رسول اللہ علیکم یقین انظر علی گلی شویدہ اللہ امتاسو در طولو تا آغازات چید آغابات شایدہ تاسمان دزمکی زمان مسالہ دادا پدیر علی گلی لا الہ الا ہو نشتا لایک ده بندگاه بیره دینا صرف اغا جوندی کول که امده کول که نیمان راوڑی پا اللہ و پا پیغمبر داغو دلوی شانوالا نالسته آغا پاک باز آغا چه یقین که پا اللہ و پا فیصلو داغو باندی او تابداری و که دادو ام پا کولو که ام پا نکولو که چه سی کردی دینو کولوی چه سی ندی کردی می کولوی لالکم تاتا دون حال اتباع کما یکونو فی الفیل یکونو فی الترک وَتَبِعُوا تَابِدَارِيُوْ كَيْدَدَوْ شاید چه تاسو لا رمومائی وامین قوم موسا امتو یادون بلاق حاصل ده قام ده موسا علیه السلام نا ده موسا علیه السلام قوم کی سامو طول چه کمدنو ناکار نو خدا خلافت اما داغی چه کمدنو قابل ندی آنی چی چلاوله سورت بقره کی داغی کمزورای بیان کرده وی دل تو توم اشاره کی دمو بنی اسرائیل یو دورو چې هغه د موسی علیه السلام په ژوندو هغه کې ناکامی قران ذکر کړي دویم دورو د موسی علیه السلام نو رسو واسالهم عن القريه التي هغه کې ناکامی ذکر کړي دریم دورو د نبی علیه السلام په دور کې فخلف من بعدهم خلف هغه کې ناکامی ذکر کړي نو دوی د دې قابل ندي د دې فطرت کې نقصان دی الا به سمینګي چې د دې پیغمبر لراشي ګینې ځان لا دې قابل د دې نه وي چې د دې دنیا اقتدا وکړي اوزنه قام د موسی نه وړل چې شړې دل پاک باندې او په دې به نور برابرول یا دلون الناس به په به یا دلون او په دې به برابر اور نور خلق یعنی قامت خدمت پېکاو او اوس ناکامی د دې ذکر کوي د موسی علیه صلوات و سلام په دور کې اوم په باندو بجوان کی اوم د خار بجوان کی فقط وانم یعنی مطلب تدبیر المنزل کورنۍ خاندانی زندګۍ کې ناکامو او قومي ریاست کې ناکامی کړي وا فبدل الذين ظلموا فقط وانم او جدا جدا میکل دیلرا دولس خیلون اڈالی ار یو خیل مستقل اڈالاون او وی می اکڑا موسیٰ تا پاو که چوبی وقتل قاملا دا چووا پامسار دا گٹا نراو سسید دینا دا افتدائی حالتو نراو سسید لید دینا دولس چینی یقینا پی جنداری وڈالی گدر پل سورا میو که پدی باند وریازو آرامی ورول پدی باند ترن جبینو مرزان خوری من تو ای بات ما رزقناکم لپاکم از دار واغونا چه در کرمی تاسو لرا پا ما ظلمونا او زیاده منو کرد او زیاده نو کردی پا ما باندی پا ما نقصونا من شئین زمائی سکم نکرل خودی پا خبل زاننو زیاده کهو و اسکیر لو مسکونو او باکی چه ویلو شده تا دغه ناکامی وام او سبرا ناکامی ذکر کئی قومی ریاست زیمواره و تاواله شوی چه خار ده تاواله کو ملک ده تاواله کو خو پا قانون بچلی گئی خلو بم سمه چلوی او اندام بم سم چلوی دواره بادل کرد پاکی چه ویلی چه دیتا اوس کنو آدل کریا اوسی گئی تاسو بده خار که او خوری ده دینا چه کم دستاسو وخی او وای ده ما پای خبره او در نشیب وربانی آجزی کون کی ما بکم تاسو گناو نستاسو او در ده چه زیاد بکم نیکانو لا فبدل الذین ظلمو فبدل اکراب او ویلا کسانو چه زیاد تکلو ده دینا وینا بید آگنا چه وطویلی شیوا دراو ملیگ بدیبانی او پد دبرینا ندیو جنا چه زیاد تکو واسحالو مانی القریه تلتی دبن اسرائیل و بل دور چه آج کم دینو موسیٰ علیہ السلام و سلام نرستو او داود علیہ السلام پا دور کیو ابتلاعات رازی چه شام اتباد ما انزل نو اکڑی او دا وقت قانون نو مانلے ناغی خوارشی و زلیل شیو او گورداکوم اللہ علاکو نمیان والا ناغی واقع ذکر کئی حل تیوی و لقد علمتم او دل توی وسالهم زکدی بدا واقع پتاولا پتاولا بھئی نو اللہ وی زد دین لگتا پوسو که چیزا شادوگانو حتیسا سنگوا وسالهم آن القاریا تا پوسو که دیناو بارد آغا خار کی چاگی اسین غاری سمندر بغاڑا اسی دل پاو کی جدی زیادے او زیادے کو دی زیادے کرو دی پرز دخالی کی پاو کی چراتل بدی تمیان دی یوم اصاب تیم شر را پا غرد چی خالی کی بو دی شر را انخکارا دلی دلی سیلون سیلون میان براران او پا غرد چی دی با خالی کی نو لا اس بیتون چی خالی کی بنو دی پلا تا تیم نبرات دل دی تا دک کارنگی دک کارنگی از میں خون بدی باندی دک ذالک دوار سر دی از مائم از میخ می کهو بدهی بانی ده وجد آغی نا چه دهی نا فرمانی کهو لا و از قالت امت دو منوم ده یو خشوهی لگر چه ایلی کهو لی دویم شو بیانون کی مبلغین او درم چپ خلق شو ساکیتین شو ساکیتین شو آغا ساکیتین آغا چپ چیو چه شیخ پری ده خلپتا بهتری ده رواه البخاری آغا خلق چو ناغی ده مبلغین و توی ده آیان و تا چه ظالم کار کتل ده منا ویس کالت امت منم پاکی چو یوی دل ده دینا چپڑالا و ها مبلغین و تاوی سل نصیحت کوی تاسو داسی و قوم تا چه اللہ علا کون که دیل را او یا سزاور کون که دیل را سخت سزا پریده چه خدای اگر کی منا قالون دی وطوی دی مبلغین وطوی معذرتن الى ربکم صرف غاڑ اخلاسی خپل رابطا عذر الله ته ختم شي چې الله مونږ ته وي چې تاسو له بیان نو کړه مونږ ته مونږ کړه معذرتن د پاره د غاړ اخلاصولو رب تاسو ته او دویم کې دې شي ولې مونږ ته څه پته را چې بچا مور لګې درې چې بچا نه لګې کې دې شي مړ خدای یې بچ کی زمونږ رونه وي چې دې دوزخ ته لاړ د تبلیغ دوه پیل دي یو باندې الله ته عذر به نجات جوړ شي او دویم دا چې کې دې شي چې ستاسو وجنه سو خبره ومني او راستراشي لعلهم يتقون نوار کلا چې دې پر خداغه چې نصیحت ورکول شي دې ته باغی باندې نو خلاص مګلا کسان چې هغه منه کول د ګنا نه او مني ول آګه او ني ول آګه کسان لرا فاقدنا الذين او مني ول ګرستار مګلا کسان چې ظلم کړو فازاب خطرناک باندې د دې وجنه چې نا فرمانی کولا نو ناهین بچو ظالمان تباشو هم ینزلی سشو اچپ ڈالا سشوا اچپ سشو نو یو داره چه منا قرآن تی چپ شنو بس تیم سشا غلش اگر دویم علیمان وی زنی وی چه الفائل و استاکتو سویان استاکتو ان الحق شیطان اخرس چه نی ان المنکر نکی ندام شیطان نی ندام ظالمانو دا اللہ تبا کری نی دوی معلمان وی چه نا اغیی چه کمدنو دا گناه بدی شو و اللہ بچ کری نی نو دیم پا زڑکی نی ان المنکر کری نی زڑکی نی ان المنکر فا بی قلبی ہی و ذالک آزفل نو تدبیق داری چه چپ چپ پاتی کی دون که دو کسم خلقی یا واغی چې پاغکار کې یا شکیان یا به خوشالي کای نه خو زه مړ بسوس غاره کای به دامه کار دې او دویم چپ داسي چې خپای خو سکول نشي نو چپی پاغوناسي خپای راته کوم تباشوی دي ماغه تباشوی دي چې په دې ګنا رضاو خو چپ و رضاو مال فایل و تاکه تو سګویان دا او چې کوم چې کوم نه لوسو خپو هغه الله بچکړی دی هغه په ینهونه کې داخل زکاغیر په زړه باندې دی تبد کتلی دی فذالک اضعف الایمان بعذاب بئس بما کانوا یفسقون دې وجنه چې نا فرمانی کولا فلما تو مانوانو پاو کیچ دی دا نسو مان ذکر کی فلما تو هر کلا چې سرګشیو کړه دا غنه چې من کړی شو تینا قلنا لهم كونوا داد بعذاب بئيس تشريف ومولدتا ششاد وغان زليلا فاستاذن ربكم او باغوكي شهلانو كربستا لأيباسن عليهم شخامخا مقرر بكم مقرر بي الله بذيبان دي تر قيامتا بوري آغسوك جرسي بذي تصفت زداغاني قتل عام بكيد دي لك بختنا سر دي نور يقينا نربستا خامخا رصفت زداغالا دي او یقینا هغه مخنه کوم کې مهربان د دې ځای پوری پاندازې د سورته انعام آیاتونو پوره شو او اخ آیات راوړو بیا اشاره چې دې ځای پوری د سورته انعام تشریوا انعام تشریوا دا بس فقط انا فی الارض امم او تقسیم میکړل دل را پزما کې ډالې ډالې زنه دین نه کان او زنه دین علاوه دې نه په برونه بلا سنات او سیئات دا تتمد صورت تا اوز بیا آغا مسائل بیا روڑی و بلاو نام ازمیخ نکڑو پا دی بانی پا خوشحالو پا تکلیفونو بانی کیدشی جی راو گرزی فا خلفایم باغیم خالفون داد بر اسرائیل و درم دور چه نبی علیه صلاة و السلام پا وقتیو ندائی کارو فا خلفایم باغیم خالفون پا تشو رسور دینا نا احلا ردی خلق خلق نا آلہ توی او خلق تابدار توی نا علی سوا ورثو الكتاب اغسطه و کتاب دا مشرانو نا صرف میراث گرنو یا خزون آرز آلت نا اغسطه و سامان دا دیجوان لن یعنی پا دین دنیا گتلا یا جائل العلم لہو بازیا تصادبی اموال المساکنین احسل تالی دنیا و لذاتیا بهیلت تازو بدینی اینا روایاتو کا سر دیا اینا روایاتو کا فی ما مزا عن ابن عون و ابن سیرینی این روایاتو کا فی ما مزا عن ابن عون و ابن سیرینی ان کلتا اکرتو فضا باطلن زاللہ حمار علم فی توینی علم دی او دین دی چکم دن دنیا ذریعہ گرزاو لیدا دنیا ذریعہ دی گرزاو لیدا او پاقی بانی دنیا گٹی یا خزونا رضا زلتنا اخلی دی سامان دید دا دی معمولی دنیا ها زلتنا دا معمولی سامان ویسو وزاری وی بمڑا ما کئی بوم سایو غفر لنا زرده چه ما بکرشو منگا چی گناه کلی دا لا تقنطو پا تما نو پا تلبیس کی دی ابلیس دا غحیسار دی وی اقولونا اوائی دی سایو غفر لنا زرده چه باقی با اکرشو دی منگتا او بیا ور پسی توبه اسه دخلی دا صرف دخلی و یاتیم کراش دیتا سامان دې په شان دین او خپل دې لاره کبیا دې رشوت ټیم راشي او دا الله قانون بدلولی نو بعد الله قانون بدلی او رشوت اخلي او قران به رد کړي ولې نو هغه سره شو دې نو ادري کتاب چې نو وګوي په الله باندې مگر مناسب خبره او دې درسو مافي لستل دې هغه چې بدی کړي دي په دار الاخره کور د اخرت به تر دې نه پاردا کسانو چې ځان بچ کړي افلا تاقلون دا اقل نکار ناکلی والذین هم سکون بالکتاب خب کشتا هوا کسان بشارت چه اغی کلک نیوله دی کتاب جو ما سکون آنچه منگولی لگی کتاب لرا یعنی سه مطلب پا قام و صلاة او دری من دیغا یو ما سکون دی یعنی عمل پی کئی او دی او درول دی چه نور و اصلاح کئی این نالان حضیو عجر المسلحین یقینا نبر بعدم عجر اصلاح کون کو پایدنا تقنل جبالا دی لگ تاریخ نو گوڑی دا مشارانو چه دی وی سایوغ فارو لنا نو دا غری پا دی بانی ولی اوچت کرو زکا خود تورات پانی عمل نکو کنا پا تورات عمل نکو پایدنا تقنل اپاو چران اولیمو غر فاوقان دا پاس دینا لگا چه دا سپر وزنو او دی گمانو کنو واقعن بین چه اقینام دا پریوتون کده بده بانده خضومات اینا کم عملو که پاگا چه در کرمی تاو سکلک او یاد که آج بودی که دی شاید چستاسو لالکم تتخون شاید چستاسو زان بچ که دی شرکنا او تقوی اختیار کئی وید خضر ربکا من بنی آدم من ظهورین دی چه وی چه سیوغ فرولنا نو یو وعده خاصوا او بل آدم علم یو خد علم نیساقل کتاب تورات دا عمل او دا تورات دا قانون کول واده نه تسکڑی وا او دا سا جبران نوا دا سا زور نو دا تورات بلکل دا فطرت مطابقو دکا واده پا عالم ارواح کتنا غستلشی وا خوب دی لفظ چلستو بی رب بکن نو دی دا اللہ تربیت پری خود او دنیا چی کمدنو آسرا کلا دا واده اللہ رب بلعزت عالم ارواح کی اغستی وا حلستو بی ربکم پا آغا وقت که بدن نو بدنی خواهشات نو او ماحول نو نو طولو بجمع ویلیو حلست بلا ولینا اللہ خدا ولنه تو خمده لکسن چه ماشوم پیدا شی اولا وقت که آزان کوله شی ماغت آغا آزان یادو نی خوردی آزان یو اثر و تاثیر و چه در اللہ نم دادو گوگونو تو لنبیسی شی لار شی نو دا لنبه تخمو چه اللہ رب العزت پی انسانیت که او کرد ربوبیت که یو سره داوی چه ما تا یاد ندا و تا لچه بانگ ویلن تا تا یاد دی تا تا چه مور خبری خولی چه با با وایا و تا تا غا یاد دی تا تا دا علیب با چا خولی دی و تا تا یاد دی دا دی دنیا زن خبری تا تا ندی یادی او د خلکو په وینا یې مانی کله اکبر لاړ شو نو ته د مور پیدا کیدی نو تا ته یاد دی چې زره دې مور پیدا ایم خو د چا په وینا یې مانی کنه نو د پیغمبر په وینا دا عمره چې زمانه وعده غسته وعده غسته پیدا یې صدا لکه څنګه چې هغه وخت کې هیڅ شی نه اوس دې هیڅ شی نه وی او دا الله ر تربیت مسله بیان کا نو دا انسان ټک پټک منی دا انسان ټک پټک منی کدا هر علاقې وی په هر جبه وی دا هر قوم وی دا د اغربوبیت د وادي اثر چې بلاو خلکو او د هر قوم خلکو دا توحید ومنو دا توحید ومنو دا چې کمندنه د دغه وادي اثر او دا الله رب العزت عالمي ارواح کې غصه و انبیاء مونږ ته یاد کړه قران کریم هغه چې کمندنه مونږ ته یاد دی اوس کنا صافای کې مونږ دا تاسو کو زمون لا میاش نه پوره شوی او کوایو چې درس په کومه را شروع شوه یو کوم راځو سره نو سره دا راز به زمون نه سي ير دا راز به لا میاش نه شوی او ثانه راز ير دا او د زرګاو کالو خبره وای مو ته ولي یو دنو دا خاصری که در تاسو کوم چې پرون نه بل ورځ ما خام دې څو وړلې دي دا به درته نه یاد دا ته نه یاد او دا لار د وزرو دا بلکې د کلونو د 45 40 خدای خبر چې کروڑ کلونو شوی دي کسو چې د ارواح پیدا کړی د ارواح د پیدا کولو بیا د آدم علی السلام شپږ گذره کالو شو او چې دا وعده د وزل له مستل شوی دا یو بر عالم کې مل اعلی کې او دویم ځل په عرفات کې چې آدم علی السلام پیدا شو نو د آدم علی السلام دغه وزره کالو شو نوونه زیات شو دا او دا سره د دینه چې ځنې پاک ویلی دي چې زمون په غوګونو کې اوسم بلنګا د بالا چلیږي مونږ ته یاد دي علی رضی الله تعالی عنہ ما ته دا مې یاد دي چې خلاصته مې شو او غسلسته مې شو دا راته ده دا الله په پیغمبر په یادول یو وای ذا قذر ربک پاو کې چې واه سرهسته د بنی آدمونه شاگانو دین اولادونو دی او گوائی کرن دیل را پزانو نباندی علستو بی ربکم اینیم از ساس و رب دیوی بلاو لینا شاید نامن گوائی کو انتا قولو فعلنا ذالک او مکرد آزکا او خبر مکردی پدی دا چونوائی تاسو پرد قیامت چمنگ دی وادینا نا خبرو نامی ترایا دکرا او تا قولو یا اونوائی چینما شرکا باونا من غلط ماحول کلوی شیونو ثقافت نو اے نماز رکاباونا یقینا شرکل زمون پلارانو مخی زمون ثقافتو امنگ اولارو زدین رستو امنگ دا دیو جی ربوبیت دا اللہ نمالو ویتارا که امنگ لر پاگی چکڑی باطل پرستو دکرنگی بیانو مدلیلو نایتونا شاید چی دیراو گرزی اللہ تا فتو علیم چی چا دا ربوبیت وعدہ پریخو دا او دا ربوبیت دا اللہ رب لدت وعدہ پریخو دا او دا سفلی سیزونا مادیات دا واغستل نو آغا جا کمدن خپل انسانیت زائر کن دا انسانیتو چه پر ربوبیت دا اللہ او چلیگا دا اللہ ربوبیت راواخلا او دا اللہ پر ربوبیت کو چلیگا پر ربوبیت دا اللہ او چلیگا پا دیوانی جا کمدنو کلک روان شا دا انسانیتو دا دی ربوبیت دا پارا الله رب العزت نظام ربوبیت د اسمان نسه کړل را لېګل دی چې دا انسان عملی کی او وی منی په انسان انسان شي په برزي په برزي او ترقی کوي او چې کله دا پریږي نو راړتاو شي بهیمیت په غالب شي او بیا سپیشي زناور شي کل انعام زناور شي بیا تو قرآن کریم داغی مثال ذکر گئی بلام و یابلو ابن عباس زنو وی ویدا چه کم دنو مثال لده مکی والاو یعنی ادرائی که اشاره ده دیتا چه دا چه کم دنو ده یو خاص فرد خبرانه ده یو قومی اللہ والا تعلیم ورکی لکم منگلا اللہ رب العزت قرآنی نظام را کن او د دنیاوی مفادات د پاره د الله رب العزت نظام پرې خوړو او دنیاوی مفادات راوالو زمونږ مثالوم د سپورې یا یو فردی یا یو قومي زګه قران ورپسې وي ذالک مثل القوم دا مثال لقوم دی وی نیو طرف تا برانی علم و اسمانی او بل زمینی دنیاوی علومو نا دنیاوی تعلیم مادیات خواهشات اغیر آواغسل او دا اللہ قانون پری خود دا مثال وی بیان کدی تا ناشنا خبر دا آغا کس چوار کرمی او دا تختزم اخبال آیا تونام ایمان امراوڑو قرآن امومنو فان سرخ من آود دینا یعنی اغیر قانون نکو پا عمل کی رانو استو پا عمل کی رانو است فاد باو شیطان شیطان وی راشا زائم بکی امون تدگو تی اس ور مندا فاد باو شیطان اولا گیت پد بس شیطان اول وسوساو چی دو شیطان وسوساو منلا نو شیطان ورپسی شو نو دا حادینو دا پیرس نووت دا غاوینو پا پیرس کے داخل شو فاد باو شیطان اولا گیت پد بس شیطان نو شیطان دا گمراو نام تبار شو گمراو شو ولو شینا لرفاناو بیا ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما ولو شینا لا يستخلفنهم في الارض يرثوا عبادي الصالحون كما رادوي مقام غاو چتکړم او دلاره په دی باندې اوچت مقام ته میرا سوال او دا قوم او دا مولا ولكن وغلد الى الارض خدام اعلان او قسم کتا مال الى زینت الدنيا زینت دنیا ته اعلان کو ولكن وغلد الى الارض خدام اعلان او قسم کتا وطبا هواو او دی روان شو په طبیعت پل باندی سفلی علومی روا غستل پا پل طبیعت باندی روان شو دا اللہ دا آیاتونو لباس دا اللہ دا آیاتونو عمل اغای پزان روان راو دا انگریز خولی پزان روان راول اغا جی کمدنو دا غیر قانون تحذیب کلچر اغای پزان روان راو وطبا هواو فمسلو کمسل الکل په مثال لکه د سپی دی نو یو دا چې د سپی په مثال شو نو تشبیه والا د سپی سره ورکړه د سپی سره والا تشبیه ورکړه ځکه شپه سپی چې دی نو دی ضعیف القلب دی د ده زړه کمزور دی دی چې کمدنو صفا حواس تور کولی نشي نو هر وخت سنګ کېږي نو دغه شانتې چې څوک دنیا دار شي نو د دو ایمان کمزور شي نو ار وخت دې دنیا په سیغابي خدای مثال لوس یعنی دا نه چې هغه سپیشلو خدای ولا مثال وي او سپی سره تشبیه ورکړه زګدا اخص الحيوانات ته حیواناتو کې سپک ته ذلیل نه نو دې الله ذلیل کو دې ذلیل کدی عزت لټاو اللہ رب العزت ذلیل کو دویم سپے پر خپل جنس پر سغابی نو دا بی دین مولا دے بی اپنیک مولا پر سغابی حق پرست مولا پر سغابی سپے رسنا کی نو دکی ارس پیدا شی او دے ارسناک شی ارس پر کسیوا شی نو دا طول دستو دا وجنا چه دا اللہ دینی پری خودو او یاد آوان چه دا غصردین سپی جوڑ شویو دا غن جوڑ شویو سپی جو اپا خیرتا پرتاو بسینا واننی فاما سالو شیخ الادیس ابراهیم اللہ و تعالی و فرمائل ویچی عالم بخپل علم نشلیگی و قرآن والا دو شیزونو سر مثال ویلنی یو سپی سره او یو خر سره سپی چه کم دنو اخص الحیواناتو نو ده زلیل شی ارسو کو تسپک گوری بی منا دا سمولا رسڑیا دین خر سی او دویم خر احمق الحیوانات تی پا حیواناتو کی کما قل بی وکوفا دغا مولا بی وکوفو چی عزت من سیزی بی عزت اکو علمی بی عزت اکو دینی بی عزت اکو او دا اللہ رب العزت اهم چیز نے اهم نعمت اغیر تاو کن پھر مثال دو لکر اس پی دے انتا ملالی علاس کته ورته په د باندې نو د احساس کې او سنکیږي او تاترو کو حق پر دې دلارانو یا لاس دې سنکیږي مطلب ان واستو فوزال وان ترکتو فوزال فزلالتو ولا کل حال کنسیت و تکای نو گمراه دے کپری دے نو گمراه دے فزلالتو ولا کل حال ہر ٹیم کے گمراه ہی اللہ دے منگ دے دی مثال نو ساکی ذالک آمسر القوم اللذین دال صفت و مثال آغا قوم چدر اغزن گرنی زمایاتونا اوکا بیان لعلهم يتفكرون کیدی چیزی سوچو کیو فکرو کی ساما سر القوم اللذین بندرنگ مثال لگا قوم آغی چه در اغزن گرنی دایاتونا تچه سوک دی داسی چاگا پزان دا مثال ہوئی او بزانو نبانی زیاده کئی سوک چه دایاتو کی اللہ واقع دا پلار مندون کے تسلی دا آئی تا او سوکم چه غلطی کی اللہ داری تاوانیان ولقد ذرانا دام تسلی دا چه چاکی نابت نوی امور پہ لگی دلئی ناغا نمانی تخپل کار بیان جاری ساتا او یقینا پیدا کری میری تدید پارا چه جہنم یان شی دوزخ تلال شی لام دا عاقبت تے لام دا حکمت او دا علت نوی زکا پیدا لی عبدون لگی وچ عبادت انکینو نتیجہ بے جہنم شی دیر دے پیریانو انسانانو نا نخ صدا چکم جہنم لپیدا لی تده ایس بلونه دی چه نپویی که پده بانده قرآن و دین نزده کهی نور عرش ازده کهی او تده ایس ترگی دی چه نوینی پده بانده حق و قرآن پی نوینی نور پی عرش بینی او تده ایس ترگی چه ناوری پده بانده قرآن و حق و اللہ پی ناوری نور پی عرش آوری دادی ساروی کل انام دیلی بشاند سارو دقای ولد مولامی سالوی کما سالیل کالو او دا عوامو مثالی وی عوام کلنام چه پا دی بسی روانی پا دا غشانت خلقو بسی پا دا غلط و لیڈرانو بسی پا دا کل انعام نی بلکه دا غینام بدتر زکا حیواناتو لالا کلنو ور کرده او دا لالا کل ور کرده نا غی اقل نشته او دا اقل شته ده سره د عقل نه کوم ده نو دین نه پیژني دوی ما غي د الله نه فرماني نه کوي او دې د الله نه فرماني وکړه د الله نه فرماني وکړه ساري د چوزل لاروخه نه پیژني ده نه پیژني دا دی غافلان ولله الاسماء الحسنى مساله توحید راوړه صرف د الله نه پاره دي صفتنا خیستا خیستا دا مسئلہ بیان کا حال دا منکرینو بیان شو اوس مسئلہ دا توحید صرف دا اللہ دی صفتنا خیستا یعنی مشکل کشا اللہ عالم الغیب اللہ داتا اللہ گنبخش اللہ دا دا اللہ صفتنا دی دا اللہ دی صفتنا خیستا صرف دا اللہ دی دا مخلوق لمو آیا چھتا مخلوق لدا صفتنا آئی علی اجویری رحمه اللہ و تعالی ذکر کردی وی آلی خلق تو را گنبخش میں گوید خلق تا تا گنبخش ہوئی و حالانکی در دست شمایا که اب بنیست پلاس که دیو دانا قدری نیشتا گنبخش و رنبخش او سبحانه و تعالی خزانی اللہ ورکی خزانی ورکی اونکه اللہ دی فدو بیا نراو بلی اللہ رب دینو منو چیا اللہ تو مشکلات ختم ہوں کہ زمان مشکل ختم کا وزر اللذین او پریک دیا کسان چکا گئی نمون دا اللہ نمون دا اللہ کی کوگوالے کئی یعنی صفات دا اللہ منی نا دویم صفتون دا اللہ غیر اللہ لہوئی مخلوق تو مشکل کو شاہ ہوئی عالم الغیب ہوتا ہوئی عالم الغیب ہوتا ہوئی دارنگی درہم دا اللہ رب العزت صفتونو کی زیادت او نقصان کی دا اللہ رب العزت صفتونا آغا ہوئی چی اللہ زان لنی ہوئی دا اللہ صفتونا پو گناہ کی استعمالی گناہ کے استعمال ہے دا لکان و زمینی دا پارا دا اللہ نمون استعمال ہے او دا اللہ آیاتونا پا گناہ کے استعمال ہے غلط تعویزونا کہیں سائز دانا ما کانو یعملون زردہ چھ بدلہ بورکر جلدہ چھ کولی او دا آغی خلقونا چھ پیدا کرمی اور ڈالا یادونا بلاق شروان دی پاک او پدیبان دی روان دا نبی علیہ السلام پا امت کے بوم خرد لئی و بی یادلون او پدی برابری نورو لرا زورنا او آکسان چھ در اغزن گڑی آتونا زمان پدامنی اوما پدامنی اوم دی لرا دا آغا تر اپنا چھلی بکوئی گینا او دمکم دیتا یقینا نیول زمان مضبوط تی اولم یا تفکرم ما بسائمیم آئینی سوچ نکی فکر نکی اس بات رسالت تحق پیغمبری آئینی فکر نکی چنشتر و ملگری دیوانی سلی وان تو نو دا ندادا مگر ایرون کے صاف اولم یا نزرو او گورا ددادا مسالا دا خدا سنا معلومی گی توحید مسالا آئے دین گوری فی ملکوت سماواتی پا جائے بودا سمارن دزمکی آوانا چھ پیدا کردی اللہ رسی سیزنا وانا سائی کونا قدر دروا جلوم آوانا چھ کیدشی نزدیوی نیتا دادی وی حدیث انبادو نبس بکمی و بیان پزد قرآن روڑی بدی ایمان دیوانی چھ دادی گزارا نکی گی نبل والا سروڑو خواسو کو مینو دلیل اللہ حضورنا آسو چھ گمرائی کی اللہ نونیشت دیدات ورکون کے دلارا او پریگ دی اللہ دیلارا پسر کا شایدے کے حیران یا سلونا کانستا دمانلو پزائی اعتراضو نو شروع کی ویتے چھوئے قیامت نزدیل ہے قیامت دا بکلی ہوں دا بکلی نفی دل میں غیب دا نبی علیہ السلام نا دائی جکم دنو زورنا پینکار دا قیامت دائی تپوس کے ستانا پبارا دا قیامت کی چکر وی ادری دلد ورطا ہوا انما علم وائن دا ربی یقینا علم دا دیزم آدھر اثر دے لا اجلی آل وقت آئی اللہ نو ظاہر ای دیلارا نسی ظاہر اول دیلارا پا وقت دے مقرف پلکی اللہ بیدا اللہ نے سوک صرف اللہ بے اخکارک دی لا اجلی آل نخکارا کے دل رب وقت دے بانے مگر یو اللہ سقولت استماعات والارد یو درون دے دا آسمان و پزمکا آسمان و پزمکا نیشی برداشت کولے پنج پوٹی اتا بے برداشت سکے چوائے کلبے کلبے دوین پڑت دا آسمان پڑت دا قیامت پا آسمان و پزمکی یعنی چھ دی رہو گرزی کی نواب اخکارش چھ دی سنگ رہو گرزی کی نواب اخکارش سقولت ازکو ہوئی چه دی دواره نیشی برداشت کولی لا تا تیکم اللہ وقتا نبرازی تاستا مگر ناسابا یسالو نکان کان نکا فیونانا دی تا پوسکستانا لکا چه تا خبرداری دی خبر دی نا ورطوا انما علمو عند اللہ یقینا علم دی رضا اللہ سرا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون خسیات دخل کنا اغیب ہوئی گنا لیکن اکثر الناس زیاد دخل کنائی پوئی گینا قلام لکل نفسی نبی دیل میں غیب و تصرف دوارو نبی علیہ السلام نا وارتا ہوا زواس نورم دفار دخلزان نفن ولا زور را ندر فائدے و ندر نقصان اللہ ما شاء اللہ مگر آچے اللہ غواری زنی وی استثناء متصل دا مگر آچے اللہ غواری او مالے طاقت را کردے نزد کم دنو مختار کلی منا امال دار سے اختیار را کردے انو بیابو ہے صورتی جن کے سمانہ کئے چلا املک لکم ذرم ولا رشد ال تاڑو استثناشتن اولا املک لکم ہوئی چلتو ہے چلو اللہ ورد ارس اختیار را کردے نبیال تولی ہوئی چلا املک لکم ذرم ولا استثناء متصل معنی غلط ہے یو معنی الا ما شاء الله فهو کائن مگر اچ اللہ غواڑی نو آو کیگی استثناء متصل منقطع دویم کا متصل شی نما تحت الاسباب مراد دے مگر اچ اللہ غواڑی مالت اختیار تا اسباب دلان دی ولو کنتو عالم الغیبا او کزو پویده پو غیبو باندی نما بزن لن دیر خیر جمع کرو یعنی نیک عمل خانبون سدل مات مرک او سو تکلیف نیم ازو زو مالکم نیم متصرفم نیم زو سیم ان علا زمائی سید دادی نیم زو مگر یر انکے و بشیر و زیر ورکون کے اتفار دا کمشی مال لری هو الذي خلقكم من نفس واحده دا دليل عقلي او رد شركي هو الذي الله دا غزات چه پیدا کرده تاسو من نفس واحده دا نفسي اونا وجعل من ازوجا او کرزو لده الله رب العزت دا غز جنس نبی بیده دا وجعل منها او کرزو دا هر سڑی یو پلاری او دا غی پلار خزی چنی ناغد آغد جنسه بدا دا هر سڑی خبره دا پیدا کړی تاسو د نفس یو نه یو نې کړی یو نه پلارو مې پلارو مې ولې نیکو مې ولې وجاله مې نه زوج او خزه داغه چې ده مورستا هغه داغه د جنس نه انسان نه نفس واحده دې زه زنو لیکلی دي چې آدم علی السلام زوجها بیبی نبیاو آدم علی السلام اولاد بنه پایې ده اولاد بین پایدو نوی شیطان حوا بیتووی شای بچیل عبدالحارس نم کی دا عبدالحارس نم کی دا ندا جه کم دینو وی اغا شرک فی تسمیعو کو وی حارس دا اللہ نم دی حارس دا اللہ کم دینو دی یو خدا دروغ دی حارس دا اللہ بنمونو کی کم دینو چه اللہ رب العزت دا غد شیطان پو نمونو کی دا شیطان پو نمونو کی حارس کم دی چه عبدالحارس شیطان دا نسبتو کو او دا شرک پی تسمیه دی او چه شرک شو دا لیوز آمنو کی لاخی پی دا پا که اوڑو که ہونتا که شرک تخیر دا آدم علیہ السلام کڑے ہو دا دا سوڑو که ہونتا که چه شرک شو نبیا پا که سپات دی نمونا دا بس ایگ دی غلط نمونه بنک دی د مشرکانو په شان دي نمونه بنک دی چې پیر بخښو حسن بخښو حسین بخښو چې دا موږ لا غیر کړی دي علی بخښو دا نوم بنک دی افریدې چې تل وای سنتا ورته وی چې کوم دنو تاسو نوم نه یو نه تاسو کو هغه ته وی خدا بخښ بل ته تاسو نوم نه وی الله بخښ هغه له بل زمان خو څوک الله دې سو خدا دې لکه هغه ته وی ستاسو نوم دی هغه سوچو که چوز ده دی خو لکه سوک زن تا اللہ وی او سوک زن تا سوی خدا وی نزست چلو کم هغه ته چی وی ستاسو نوم دی هغه ته پرواردی گور پی زمان نوم پرواردی گور دی ادا چه کم دنو غلط نمون بنک دی باکتل جی سی و روسی جی سی و جرمنی جی سی و دا نمون بنک دی پیشکانو بیکڑو شاتوتو جمع گولو توت گولو دا داس شیمونوی بکیانا جنیل نمی خیو بکیانا داس دا نمون دی رڑای دا نمون دی سم نمبک دی غلط نمبک کمدنو نک دی دا روایت چه دی پده بانی ابن کثیر کلام کرده دی او ابن حزم ظاهری ابن حزم اغوم پده رد کرده دی تفسیر مراغی اغا چه کمدنو مرد کرده اغا ویلی دی فهو خرافتن من دست الاسرائیلیات فهو خرافتن من دست الاسرائیلیات دا خرافت تی دا دی اسرائیلیان تون نقل شوی دی اغیر رامندل شوی دی یو دا دی چیز ایلیحا پوری دا آدم و دا هوا خبر را فلم ما تغشاها دا آم خدا خواهندی عام خدا خواهندی دویم داری چه خلقکم عرب یادی من نفس واحدا قصی ابن کلاب یادی قصی ابن کلاب چه دا خوریشو نکو بهتر خبر دادا چه دا هر بنده یادی من دا یو نفس اولادیو دا یو آدم اولادیو او دا هر یو سڑی خدا چه دا دا غدا جنس ندا منحان مراد من جنس ها دی سورت روم کم داوی سورة النحل کې انداوي وجعل منا او ګرځول د جنس او د نبی بي دغه دا چې حرام کې دي سرا فلما تغشاها فار کلا چپټ کې دا سړې د خزلارا دا خاون د خزلارا حملت حملا خفيفا هو اخلي دا حمل اسان سپک اول سپک وي فمر ربي نفات کې دي لارا هنه ارتاوي نكي یا ګرځي دي سرا فلما اسکلت فار کلا چدرا نشي دا والله دې دواړه خزاو خاون الله نه غواړي دا والله ربهما دوا کې غواړي رب لي الله لاله شرط دې دواړو نه کائنات ته رسولان کله راکوم لاره پورا وشه پاندا موږ پورا وشه تا کو نه نه من شاکرین نو خام خاصو مونږ غل نه کارو نه او خبر دانو نه شوالک فال ما تا عمر پاک شوار کولا صالحان پورا پاندا مونږ جاللو شرکان ګرځي دی الله لاله صدر پاوس کې آتا هما چلا اور کړی هدی وای دامن پلانکه بابا را لړزول پلانکه را لړزول پلانکین غریلا تلیو او پلانکی زال تلیو فتعال الله اما یشرکون داموی زبام خیلون غری جارو کړو فتعال الله اما یشرکون بالا او بلند تر دی الله ته اگنا چې دې صدر جوړی ایشرکون ما لا یخلقو شیان ای صدر جوړی دی اوسو چلا زورن اور کئی چنیشی پیدا کولی سیزو او دی پخبلا پیدا کلی شوی دی ولا ستیون رم نصر او وصن لی دیل دا مدد او ندی دخبلو زاننو مدد کئی و ایم تدور هم یادادا چرا هم نمورات دغا شرکا دی چکم دی صدار جو کلی دی او یا دا چکم دنو تنویر برداوی سالسا و ایم تدور هم کثر اغواړې دي مشرکان لرا اله الهدى هدايت تا مشرکان لرا اغواړې کتا سورا بلې دي لرا هدايت تا دي مشرکان له دعوت ورکوي لا تبي حکم دي تابعدارين کې تاسو برابر دي تاسو کتا سورا بلې دي لرا او يا چې پي تاسو السلام عليكم انظرتم ملن تجرو ان الذين تدعون من دون الله اجز عليه او باطلوا يقينا كسان تاسو را بلې الله نه لا عبادنا مسالكم اغری محتاج استاسو غنتا استاسو بشان محتاج دي راو بری تاو دی را پلی سجیبو لکم قبول یاریو کی تاسو نشی کولے ان کندم صحابقین کتاسو رشتینی ای اسباب و سر دا قبل اولو نشتنو رد دی بلیغ چه اسباب دا اجابت آلات دا اجابت ختم شو نسم بستاسو قبول تیاو کی علاو مرجرون آیشتر دا اخفی چه دی دی باغی باندی اشتر دی لاسونا چی دی نیولو کی پاگی باندی هم لهم آیونم سرونا بیا یا اشتر دی سرگی چی دی دلو کی پاگی باندی دی طول جوان نده خوگون احسن چی آوری وی آوری پتا لگیم هم لهم آزانون اشتر دی خوگونا اسمونا بیا چی دی آوری پاگی باندی خولید و شرکاتون زی اول تجربه کنان کنیم ورد ووهر او بری خون شرکان یا تدبیر جوړ کې زما خلاف او ما ته دمه کوي دا ته دوم رکله کوي او دا چې ټول چیلنج کوي ستا مدد به څوک کوي چې دا چا سندره د توحید وام اکه به مدد کوي جنا ان ولی الله توکل د دای ان ولی الله یقینا مددگار او معاون زما الله دې آغازات چې نازل کړل دا کتاب په دې مصاله هغه به زما مدد کوي او هغه یتول الصالحین مدد کوي نه کانو هوا کسان چه تاسو را بلی دا اللہ نه علاوه ندی وصل لگد مدد ساسو ولا انفسو می انصرون او ندخل زانون مدد کئی و این تدوم او کتاسو را بلی دی لرا الالحدا ادایت تا لا اسمون دی لاوری و ترام او وینی با دی لرا انصرون ایلیکا چه دی با گوری تاتا و هم لا افصرون او دی وینینا عدب دا دعوت خوز لافوا و اغلقوی دا مافای کدی با دی را دی وی او تا ته کومونو باندې را دی وای واخلا کوې د ما په ځان په ننګار کان یا دوی معنا خوزل افوا کابل ګرام شیخ سره مولا فرمایل خوزل افوا واخلا کوې دروانه ولو د شرک هاف وروانه ولو توي واخلا کوې دروانه ولو د درگاونو وامر بلور او حکم کا د نیکای توحید واردن الجاهلین او مخوارو نه پوینا دا غی کان زلو باندې او په بدر ادو باندې پروا م کوا و عارض انل جاهلین او مخواړه جاهلانو نا و ایمان ځغنکا او کچر تا کې پاشی داته وسوسا چاگری دا تبا دیرا دی وی توائی چزوم کانزلی کوم یا وی مسالا پر اکدم نو کراشی تاسا تا تامین شیطان شیطان وسوسا پناو غاڑ پا اللہ سرا آغا اللہ دیو رجل کے پوی ذات ان اللہ زین تقو ازام سوم یقین ناکسان چاگری زان بچ کرد دال شرکنا پاو کچی راشی دیتے و خیال شیطان تذکرو دی اللہ رب رضیت یاد کی فیضام مبصرون نا ساپای کې لږ کم نه نو مبصرون کتون کی وی او خپل غلطه لرا و اخوانو او یاران دي شیطانانو زیاتې در په سر کا شای کی الها باطلا اجزان دي هغه یا اجزان دي فدا چکاله چې کم نه الله دې چادو هدایت ارادو کی هغه یې د زول اصل کې واچي او چکاله هدایت نی په قسمت کې هغه یې مړه دا پرې دوزورو مثلا نه دا هر شیطان په وسوسه په تلار شي او هغه د الله رب العزت هدایت کی پریږي محمد رضی الله تعالی نو هغه وي چې کمدنو ځوان الکو چې کله ایمان راوړو نو مدینه کې چې کم بوتان متانو هغه به د خلکو نه پټول او ماتول وي پټول او ماتول وي هغه د ترومو هغه چې کمدنو دغه شانتي اول مشرکو عمرو بن جمعه رضی الله تعالی عنہ نده داغه دغه راوار است خدای هغه چې کمندونو ارتاو کو هغه تی راغه نو خدای یې نو ګرځي دا ګرځي چې ما خدای څه شي چې وی کتا پر پروتو نو ارتاو یې را تاسو سره دا ساله چې کمندونو دته چارو ودا دا تاسو رسول الله نو ټیک ټیک ټیک دا تاسو رسول الله نو بل رضی بود لٹ کو سرائی سور سکرا کی خون چه دیر پیرا راحت کنا درست کنو باتا سور سکرا کی خونا چراغ معاذ بل رضی شکتلی دی کرتا جی ایرا درست کنو باتا سور سرائی کنا سور سرام کنا ور سرائی بود کن ویو مردار شده کن دری وڑا یو زن سکر او سرال کوئی تیور لڑا باندگار کوئی تیور لڑا کن کاکا جی جرا دی گرزی گرزی گرزی ایسا ما خدای سشنی آئی نم خواستر تور اومو دی دوم را چک کم دنو داغانه کیچی لکه دورا غیرت تو کیچی سڑی دن سڑ ہوئی داو زد چا چا چا روکو گرزی گرزی گرزی چوی کتا لیرا کندا کیا کوئی که اسا کتا شو بطا کس بوئی مم دی سپی سر پروت تی سپی سر سر پروت تی او تور او سر اومنا آنو آوازی اوکو فی واللہ لو کنت الہن مستدن واللہ لو کنت الہن لم تکن انتا والکلب والسبیرن فی قرن کتا خدای وی نتو مردار سپے ونن پو کوئی کنو وی پراتو او فل ملقاکا الہن مستدن الان قد فتشنا کانسو الغبن رک شی تباشی چس خاضائی کی پروتی زلیلا او فل ملقاکا الہن مستدن الان قد فتشنا کان سو الغبن اسرا تصادو کخکار شوا الحمدللہ العلی ظلمنا الواحب الرزاق دیان الدین هو الذی انقذنی من قبل ان اکونا فی ظلمت قبر مرتان اللہ پا ما احسانو کو شکر دے خدایا چیز دے چی کم دنو دے گن نخلاص کم مخ کے دے دینا چیز شرک مبتلا شویم اللہ رب العزت ہدایتو کی او نور په گمراه پس روان شي وای خوانم او نور رونا او رونا دی شیطانانو ملګری دی شیطانانو زیاته دی لرا پس سر کا چای کی سم ملا اکسرون بیا دی کو تاین کی په منل دی شیطان کی وای ظالم تاتین دیم دی شیطان یو سو سوا شران اوڑی دی لرا یو نکا قالو نو وای دی لولج تبیتا ولی دی چکم دنو نخو خوالنن نن دی ولی دی زاندن دا جوڑا کردی چکل رانا اوڑی تا دیتا یو آیت نوائی دی لو لجتا بیتا اولی دن جوڑا لو لختا لختا اولی دن جوڑا کڑی دا زاننا و تووازو قطابیداری کم دای چوی کولی شما تا طرف در رب زمانا حاضا بسوائر من ربکم داری دلیلونا طرف در رب ساسو او ادایت اومی ربانی نپار دا قوم چی یقین کئی و ادا قرآن القرآنو قرآن کریم تا توجو کئی ترغیب القرآن کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه و وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ هر کلان چې بیان ولې شي قرآن هغه کې دې دیتا فَسَمِعُوا لَهُ هغه کې دې دیتا وان سی تو او نور کارونه پرېګ دیو فیسبوک لاته ورکا او موبایل لاته ورکا وان سی تو او پرېګ دې نور کارونه الا لکم ترامون شاید چې بتا سورام وکړې شي الله به دې سره ته نور نصیب کی نور لا لکم ترامون کې دې چې بتا سورام وکړې شي واذکر ربک حاصل دو قرآن دعوت داوی چه یاد و رب دی پا حاجاتو کی ذکر یو داو چه حاجاتو کی اللہ را مدد کاؤ او دو ربکم تضرم و خوبیا واذکر ربکا یاد و رب دی فی نفس کا پا خپل زڑکی تضرم پا حاجزای وخیفا او پیارا یارا وخیفا پیارا یارا دفین چه یا مخی وی نو خوف تی تضرم پا حاجزای فقیبا و پیاریرا او نپتیزا دوینانا چگی مو باسر انباری مو و دون الجاری من القول او نپتیزا دوینانا محدثینو ذکر کردی دی فقهاو چه اصل پاسکارو کی خفارا پپٹا بانی کوا اصل پاسکارو کی اغز الاصل فی الاسکار الاخفا والجار بیدتن فت القدیر اموی مظہری اموی قال ابو حنیفہ ان رفع الصوت بالذکر بدعتن چې आवाज اوچتول په ذکر باندې دا چې کمندو جایز نه دي الله ویلی دی واذکر ربک مظهری ذکر کړی دی اجماع العلماء الا ان ذکر سرا هو الافضل والجار بالذکر بدعتن إلا في مواضع مخصوصة چه کم شریعت جار نده ویلے ناغ ده جار مکم ده ذکر طریقہ و کیفیت اللہ رب العزت ویلی دی وذکروه کما حوا اللہ دا سیاد کا لکسنگ چه اللہ خودنا کرده اللہ رب العزت خودنا کرده نو اللہ رب العزت وی دون الجار نو دا اجتماع او بیا ټول په جمع باندې چې جمعات کې کوي او په تیزه کوي په دې ثبوت د صحابانو او د نبی عليه السلام نه نشته نبی عليه السلام نه دې ثبوت نشته نو په دې چې کوم روحانيت ترقی کوي هغه غلطي هغه فائدہ نه کوي چې په سنت طریقه کوم روحانيت جوړ شي نو هغه به چې کوم نه صحیح وي چه کسان ناس تو جماعت کے پتے ذکر کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لار و تعویز ما جامیلہ ندی زڑی لو خلامات ندی او وقت جیتم بی بیدت ان ظلمہ تا صدا سی طور بیدت راوڑو دا سکوئی اگر پاگی بانی ردو کو پاگی ردو کو دارنگی فرید الدین اتار پن نامہ کی ذکر کری دی وی یاد اقامت قضائی روح را مرام آمد دلی مجرو حرام اللہ رب العزت ذکر دسڑ و غزار علی گلی دا گر زمان غافل از رحمان شوی اندر آدم حمدمی شیطان شوی کذا اللہ نا غافل کی گی بیا بز شیطان ملگر کی گی مومنا ذکر خدا بی سیار گوی تا بیا بی درد و عالم آبروی مومنا ذکر کوا عزت قومی ذکر را اخلاص میں باید نفس ذکر بے اخلاص شبایت ریت ذکر کے اول اخلاص ضروری دے ریاکاری کسر فائدہ نہ کئی وی آمرا نبوت بجز ذکر زبان ذکر خاصان بس از دل بے گمان عام بجب ذکر کئی خاص دزر ذکر کئی پی ذکر خاص و خاص ذکر سر ربود ہر کے ذاکر نے سو خاص سر ربود دا خاصان و ذکر دا چپی وی چه سوک زاکر نی تاوانی پی ذکر بی تازیم گفتن بیدات است و اندرا یک شرط دیگر حرمت است چه ذکر بی تازیم دا بیدت تی و اندرا یک شرط دیگر حرمت است او دا ذکر حرام نی نفایده بسوکی و دون الجار من القول بالغدوی ولا سال سباو بیگا او مکیگا دا غافلانونا دا اللہ نا غافل کیگا ما دلیل نقلی یقینا نا کسان آغا بختور و بزرگان چه سادر افسر دی آغیزان نوچتی لایس تک بیرونان عبادتی آغیزان معتبر نگرنی دی عبادت دا اللہ نا او پاکی ہوئی دا آغا او صرف اغلا سجده کوي واخر الله الله تعالی دې ټول مشکلات حل کړي الک وای د زله ورغځي چې کوم ملګری دی هغه کوهار مغیدا ورغځي.